بین الناس تاکہ آپ حکم حکومت کریں اور حکم کریں اور فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ ان قواعد کے اساس پہ جو اللہ نے آپ کو سکھا دیے ہیں. کیا آپ کے پاس قانون کے قواعد موجود ہیں؟ قرآن کریم یہ قانونی قواعد ہیں, دیٹ از سورس آف لا, دیٹ از اوریجنل سورس آف لا. یہ قرآن کریم اوریجنل سورس آف لا ہے, تو یو مسٹ فالو دس اوریجنل سورس and don't intend towards iman of someone or kalima of someone or towards the kufr of someone. تو یہ کافر ہے, شاید جو جھوٹ بولتا ہوگا, نہیں یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ کافر ہوگا تو جھوٹ بولتا رہے گا. آج کی دنیا میں تو جو مسلمان ہے وہ جھوٹ بولتا رہے گا. آج کی دنیا میں تو ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ جھوٹ بولتا رہے گا, اور موسٹ آف دا کافر دے ول نیور ٹیل اے لائی, وہ بالکل ہانیسٹ ہوں گے. صحیح, ابھی ہمیں دل کی بھڑاس نکالنی ہے کیونکہ بس ہمارے بھی کان پک گئے. انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس, تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناس انسانوں کے درمیان, بما اراک اللہ, بما ان قواعد کے تحت, اراک اللہ جس کی تعلیم دیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو, ولا تکن اور نہ بن جائیں آپ, للخائنین چیٹنگ کرنے والوں کا, خصیمن ممد ان کا امداد کرنے والا نہ بنے. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کے اوپر اتہام باندھا گیا ہوگا, نہیں یہ کوئی بات نہیں ہوگی. کلمہ کہنے والے چور نہیں ہوتے. تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ نو ڈونٹ ٹیک اباؤٹ دی کلمہ آف توما اینڈ ابن عبیر اینڈ اباؤٹ دی یہودیت آف دیت یہودی, جسٹ لک ان ٹو دا میٹر اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز, اکارڈنگ ٹو ایویڈنس اینڈ ٹیسٹیمونیلز, شواہد اور واقعات کو دیکھ کے آپ نے اس حساب پہ فیصلہ کرنا ہوگا. دیکھیے کہ صرف یہ سوچنا کہ شاید یہ کافر ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہوگا اور یہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر نہیں, دیٹ از ناٹ فیئر. اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی فیئر ڈیلنگ نہیں ہے, یہ کوئی فیئر ڈیلنگ نہیں کہ ہر جگہ کافر ظلم کرتا ہے مسلمان عدل کرتا ہے. نہیں, بسا اوقات آپ کو کافر عادل نظر آئے گا اور مسلمان ظالم نظر آئے گا. جب معاملہ ہوگا اس کا مسلمان نے ظلم کر دیا ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا کہ جب جسٹس کا مسئلہ آ جائے تو دیٹ ناٹ ڈیپینڈ اپان ایمان اینڈ کفر آف سم ون, دیٹ ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان قواعد الہیہ, کہ رولز کیا کہتے ہیں, لا کیا کہتا ہے, قوانین اور قواعد کیا کہتے ہیں. آپ نے آئیڈیا پک کر دیا, باٹم لائن آپ نے پک کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا دیٹس ناٹ فیئر اونلی ٹو سے دیٹ آلویز دا کفار دے ڈوئنگ کروئلٹی اینڈ بروئلٹی اگینسٹ مسلم, نو موسٹ آف دا ٹائم دا مسلم پیپل ولا, یہ اسے کہتے ہیں ایموشنلزم, مذہبی جذباتیت. کیا کہتے ہیں اسے؟ کہتے ہیں مذہبی جذباتیت. ہم مذہبی جذباتیت میں آ کر مسلمان کے تمام ناجائز کو ہم جائز سمجھتے ہیں اور کافر کے جائز کے لیے ان کا ضرور اس میں کوئی منصوبہ ہوگا. ولا تکن للخائنین خصیما, اور نہ بنے آپ خیانت کرنے والوں اور چوری کرنے والوں کا ممد مغاول. واستغفر اللہ, دیکھیے اب حضور اسلام نے کوئی چیز ایکسپریس نہیں کی, صرف اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی, صرف اس کے ذہن میں ایک, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کتنی بڑی, اللہ کی مخلوق میں کوئی دوسری شخصیت تو حضور کے جوتے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا کر سکتا ہے؟ حضور کے جوتے پر جو ہاتھ پڑی ہوئی ہے اسی کی بھی پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جتنا پرسٹیج اور عہدہ اور منصب بڑا تھا, اسی انداز سے یہ جو سوچ دماغ میں ایک چکر کھڑ گیا, تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا جانا اور کہہ دیا اسے کہ واستغفر اللہ, اللہ سے بخش مانگیے. واستغفر اللہ, اور مغفرت مانگیے اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ کان غفور رحیما, تاکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. ولا تجادل عن الذین, اور آپ قطن جھگڑا نہ کریں, عن الذین ان لوگوں کی جانب سے آرگومنٹس نہ دیں. ولا تجادل, آپ جدال کا معنی ہے آرگومنٹس دینا, جدال کا معنی ہے آرگومنٹس دینا, ریزننگ کرنا. ولا تجادل, آپ ریزننگ نہ کریں, آرگومنٹس نہ دے. عن الذین, ان لوگوں کی جانب سے, یختانون انفسہم, جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ بھی چیٹنگ کی ہے کہ بدبختوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے دل کے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, اور خدا کے بندوں نے تو اپنے سے بھی خیانت کی ہے. تو دوسرا خیانت تو کوئی ان سے بعید نہیں, انہوں نے تو اپنے ساتھ زیارتی کی ہے, اس وہاں چیٹنگ کر چکے ہیں, اپنے آپ سے چیٹنگ کر چکے ہیں کہ زبان پہ کلمہ, زبان پہ دین, زبان پہ دین کا ہے غل. اردو کے ایک شاعر نے عجیب بات کہی چوہدری صاحب, آپ کا نظر ہے یہ شعر, کہ زبان پر دین کا ہے غل اور لب زباں پر دین کا ہے غل اور سروں میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے آستینوں میں بت چھپائے ہیں انہوں نے تو اپنے ساتھ بھی خیانت کی ہے، ان معاملے میں خیانت کر چکے ہیں وہ. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، اب دیکھیے یہ بڑے دل گوٹے کی بات ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مسجد میں آتے رہے اور گورے کا اس کا ساتھ مسئلہ ہو جائے، وہاں آٹومیٹکلی آپ کی ٹینڈنسی پیدا ہو جائے بھائی یہ مسلمان ہے گورے نے ضرور کوئی مصیبت کی ہوگی. اللہ کریم نے فرمایا دیٹس ناٹ فیئر، یہ کوئی جسٹس کا معاملہ نہیں کہ آپ نے پہلے سے اپنا ذہن بنا دیا، ہم نے پہلے سے، اور اگر قاضی نے پہلے سے کسی مسئلے میں ایک فریق کے حوالے سے اپنا ذہن بنا دیا ہے دین ہی ہیز نو اینی رائٹ ٹو ڈیسائیڈ دی میٹر، پھر اس نے پریزائڈنگ چیئر کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ اس کا ذہن بن گیا ہے پہلے سے. جو اسے پش کرتا ہے اس فیصلے کی جانب. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، اور آپ آرگومنٹس اور ریزننگ نہ کیا کریں، عَنِ الَّذِينَ ان لوگوں کے جانب سے، يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ جو اپنے آپ سے بھی چیٹنگ کرتے ہیں، اپنے آپ سے چیٹنگ، ہاں انہوں نے زبان پر کلمہ کہہ دیا دل کے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ جو خیانت کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ، ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ لا يحب پسند نہیں کرتا من اس آدمی کو، کانا جو ہوگا، خوانا خیانت کرنے والا، عصیما اور گناہگار، جو خیانت کرنے والا ہے اور گناہگار اللہ تعالیٰ بالکل لائک نہیں کرتا. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اب اس کی قوم جو سفارشی بن کر اس کے ڈیفنس کے لیے پورا کا پورا قوم، تغمہ ابن عبیرک کا، وہ رسول اللہ کے کورٹ میں آئے تھے کہ جی یہودی ہیں، آپ کو تو پتا ہے جی ان بدبختوں نے اسلام کے خلاف یہ سازش کی، یہ سازش کی، انہوں نے غلاموں کے پر یہ جھوٹ بولا. بھائی دیٹ از اے پولیٹیکل میٹر ریگارڈنگ دیئر دین، ایز فار ایز دس ایشو از کنسرن دیٹ از این انڈیویجل ایشو، دیٹس این انڈیویجل پرابلم، یہ فرد اور فرد کا معاملہ ہے، وہاں جو ان کے دین کا مسئلہ ہوگا آئی ول ڈیل دیم اکارڈنگ ٹو دیٹ ویری ہسٹری، بٹ ایز فار ایز دس انڈیویجل ایشو اینڈ پرابلم از کنسرن آئی ول ڈیل دیم اکارڈنگ ٹو لا اینڈ اکارڈنگ ود دا سرکمسٹانسز اینڈ ود ایویڈنسز. یو نو تو اللہ کریم فرماتی ہے کہ توما ابن عبیرک کا قوم، یہ قوم بحیثیت مجموعی گمراہ نہیں ہے لیکن قومی تعصب نے انہیں اس چیز پر ابھارا ہے، قومی تعصب نے کہ یہودیوں کے ساتھ مسئلہ ہے. اس کے ساتھ مسئلہ یہودیوں کے ساتھ. اب دنیا میں اگر کوئی مسلمان ظلم کرتا ہے، باربیرزم کرتا ہے تو ہم کہیں کہ نہیں جی وہ ٹھیک کر رہا ہے، کیوں ٹھیک کر رہا ہے؟ نہیں ٹھیک کر رہا، وہ اللہ کے قانون کو پامال کر رہا ہے، چاہے وہ امریکہ کے خلاف کرے، یہودیوں کے خلاف کرے، ہندوؤں کے خلاف کرے، سکھوں کے خلاف کرے، اللہ کے مخلوق کے خلاف ظلم جو بھی کرے وہ ظالم ہوگا، ظلم جو بھی کرے وہ ظالم ہوگا. شریعت اسلامیہ تو میدان جہاد میں آپ کو عدل کا درس دیتا ہے کہ آپ نے فائٹ کرنا ہوگا اکارڈنگ ٹو دا قواعد بین ٹاٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وچ از کمنگ ہیئر ان سورہ الانفال. اللہ کریم وہاں قواعد بتا رہا ہے کہ مسلمان کی جنگ وہ بھی قواعد اور رولز کے مطابق ہوگی، یہ کوئی ہنگامہ کرنے والے توڑے ہیں، یہ کوئی رائٹس پیدا کرنے والے توڑے ہیں نہیں، یہ تو ہر جگہ منظم ہوں گے جبکہ وہ مسجد میں ہی منظم نہیں ہوتے. میں اثر کی نماز میں آیا تو دو ساتھی نماز کے لیے آئے تھے اور دونوں نے اپنی گاڑیاں ایک نے اس طرف کھڑی کی تھی اور دوسرے نے اس طرف، تو میں نے کہا کہ اب ان کو میں کیا نماز پڑھاؤں جن کی ذہن نہیں بنتی کہ بھائی دیٹس اسپیسج، دیٹس ناٹ اے پارکنگ لاٹ. اور یہی لوگ، یہی مسلمان، اس کے متعلق ہم تفصیل سے کہہ چکے ہیں، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ریزننگ نہ کیا کریں، عَنِ الَّذِينَ ان لوگوں کی جانب سے، يَخْتَانُونَ جو خیانت کر رہے ہیں، أَنفُسَهُمْ اپنے ذات اپنے آپ کے ساتھ، ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ لا يحب پسند نہیں کرتا من اس کو، کان خوانا. اب من اسے کہتے ہیں ہم موصول عام، کیا کہتے ہیں موصول عام، اور موصول عام کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہاں دین اور بے دینی کا کوئی امتیاز نہیں رکھا کہ اللہ پسند نہیں کرتا اس شخص کو، میں بھی مسلم اور نان مسلم، جو چیٹنگ کرتا ہے اور عصیمہ اور گناہ کرتا ہے، جو چیٹنگ کرتا ہے اور پھر ہم پی لے لیتے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ چیٹنگ کرنا جائز ہے، یار اس کو اس طرح دھوکہ دے دے، فلاں کو اس طرح دھوکہ دے، دیٹس ناٹ فیئر آن سائڈ آف دا مسلم، دے مے ناٹ ڈو دیٹ، دے مسٹ بی سو مچ فیئر ان آل دیئر ڈیلنگز اینڈ ان آل دیئر بزنس اینڈ ٹرانزیکشنز. ان اللہ لا يحب من کانا خوانا جو خیانت کرنے والے، عصیما اور گناہگار، یستخفون من الناس اس کی قوم، وہ کیوں ڈیفنس میں لگی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں سے شرم کھاتے ہیں. اگر یہ چارج شیٹ ہو گیا تو پوری قوم کی ناک کٹ جائے گی. تو اس نے ناک کاٹی آپ کی, چوری کی اس نے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا, لوگوں کے شرم کے مارے آپ ناجائز سفارش کر رہے ہیں, آپ کو اللہ سے شرم نہیں آتی. یستخفون من الناس, یہ شرم کھاتے ہیں من الناس لوگوں کی وجہ سے. ولا یستخفون من اللہ, اور نہیں شرماتے اللہ سے, اللہ سے نہیں شرماتے جو جھوٹ بولتے ہیں. یستخفون من الناس, یہ شرماتے انسانوں سے. ولا یستخفون من اللہ, اور نہیں شرماتے کس سے؟ اللہ سے. جھوٹ بولنا, اللہ کے حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو اللہ سے آپ کو شرم نہیں آتی. وَهُوَ مَعَهُمْ, اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ تھا. اِذْ يُبَيِّتُونَ, جب یہ رات کے وقت یہ قوم میٹنگ کر رہی تھی. مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, مَا اس ایجنڈے پر, لَا يَرْضَى جو پسندیدہ ایجنڈا نہیں تھا. اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے توما سے پوچھ بھی لیا, اس نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر بھی رات کے وقت ہی اسی ایجنڈے پہ کام کرتے رہے, میں تو وہاں ان کے پاس موجود تھا. دیکھیے, اللہ جس کو سکیوٹنائز کرتا ہے تو پورا بے آبرو کر دیتا ہے اسے. یہ لوگ شرماتے ہیں انسانوں سے جو جھوٹ بولتے ہیں, اور اللہ سے نہیں شرماتے, اللہ سے نہیں شرماتے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ رات جب ان کے حجرہ میں ان کی میٹنگ تھی, اور جو ایجنڈا سامنے رکھا تھا کہ بھائی اب جو کچھ بھی ہے قوم کا آدمی ہے کیا کرے, ان کی دفاع کرنی ہے ان کی دفاع. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں جو ایجنڈا تھا, ایک نکاتی ایجنڈا, کہ ہاؤ ٹو ڈیفینڈ دس توما ابن عبیر, ہو از اور کو ٹرائب مین, جو ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں, پٹھان ہیں, اس کو بچانا ہے ضرور. ہلمندی, ہمارے پٹھانوں میں بھی ایک جہالت ہے, اور یہ جہالت تمام اقوام کے مقابلے میں ہمارے پشتونوں کے درمیان بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے, خبر ہے تو خدا دا پارا اور ڈانگ لور کو تک ضرور عزیز دا پارا, کہ اگر بات کی حد تک بات ہے تو پھر اللہ والی بات کریں, لیکن لڑنے مارنے کی نوبت آ جائے تو پھر اگر آپ کا عزیز اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے بندوق اس کے ساتھ اٹھائیں. ناٹ فیئر, دیٹ ناٹ ایمان, دیٹ ناٹ اسلام, دیٹ از اے رانگ اصول بین لیڈ ڈاؤن دیئر ان پشتو. آئی ڈونٹ نو ہو پینیٹریٹڈ دس کائنڈ آف اصول دیئر ان پشتو. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اسی عصبیت کو کنڈیم کر دیا. باب المفاخرۃ والعصبیہ, امام ترمذی نے مستقل چپٹر باندھی ہے حدیث کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بیان میں کہ لیس منا من دعا الی العصبیہ, جس نے لوگوں کو عصبیت پہ اکسایا وہ میرا امتی نہیں ہے. ولیس منا من مات علی العصبیہ, جو عصبیت کو پلے باندھے ہوئے لوگوں کو اکساتا رہا ہے تاکہ دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی اگر مر گیا تو یہ میرا امتی نہیں ہے. اور فرمایا ومن قاتل العصبیہ, انہوں نے کہا without any justice only for the sake of عصبیہ, اگر کسی نے بندوق اٹھایا ہی ناٹ مائی امتی. تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ من العصبیت ان یحب الرجل قومہ, یہ عصبیت ہے جی کہ آدمی کی محبت ہوتی ہے فطری طور پر نیچرلی اپنے قوم کے ساتھ, اپنے قبیلے کے ساتھ, اپنے ٹرائب کے ساتھ. حضور پاک نے جواب دیا بل العصبیہ ان تعین اخاک علی الظلم, کہ عصبیت اس چیز کا نام ہے کہ آپ جائز ناجائز کو نہیں دیکھ کے اپنے عزیز کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از عصبیہ. کسی پیاری ڈیفینیشن کر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اس وقت الہامی کلمات تھے وہاں سے آ رہے تھے, وہ تو صرف ریلے کرتے رہے. حضور کی حیثیت تو ریڈیو اسٹیشن کی, کلمات کہاں سے آ رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عصبیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ جائز ناجائز کو نہ دیکھتے ہوئے عزیز کے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ بس ڈنڈا اٹھائیں, بعد میں پھر دیکھیں گے اچھا کیا کہ برا کیا, لیکن ابھی ڈنڈا, دیٹس ناٹ فیئر. یستخفون من الناس, وہ شرماتے انسانوں سے. ولا یستخفون من اللہ, اور نہیں شرماتے وہ اللہ سے. وَهُوَ مَعَهُمْ, یہ اللہ ان کے ساتھ تھا. اِذْ يُبَيِّتُونَ, جب رات کو وہ مشورہ کر رہے تھے. مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ, ما لا يرضى من القول, ایک ناپسندیدہ یک نکاتی ایجنڈے پر, وہ اس بات پر, لا يرضى جو پسندیدہ نہیں ہے. اس کا پسندیدہ نہیں اللہ کا, وہ اللہ کا پسندیدہ. من القول بیان کے اعتبار سے کہ اس قسم کا بیان دیں گے, سٹیٹمنٹ حضور علیہ السلام کی عدالت میں اس قسم کا دیں گے, اور اگر حلف اٹھانے کی ضرورت آئی تو دو تین آدمی حلف بھی اٹھائیں گے. لیکن کیا کریں, ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی ٹرائب کو, ناک کٹ جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور اے اللہ تعالیٰ بما اس چیز پر یعملونا جو کر رہے ہیں محیطاً احاطہ کرنے والے جو کچھ وہ کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں ان تمام پر اللہ تعالیٰ احاطہ کر چکا ہے. احاطہ ان سینس کہ اللہ ان کے تمام حرکات کو جانتا ہے اور احاطہ ان سینس کہ اللہ چاہے تو ابھی تمام کو تپڑ لگا دے کی کیا خدا کے مقابلے میں آپ جھوٹ بولنے پر اتر آئے. شیر صاحب بات ذہنی آ رہی ہاں تو قسم کا ہے تو آپ یعنی آپ کے دعوے سے تو وہ بری ہو گیا کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی دوسری لیکن ایز فار ایز دی کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی اس کنسرنڈ ہی ہیز کمیٹڈ ڈبل سینس ون تھیوری اینڈ دی سیکنڈ ون الحلف الکاذب جھوٹا قسم اس نے تو اپنا بیڑا غرق کر دیا. ہا انتم ہا اولائے جادلتم عنہم ہا خبردار انتم آپ او توما کے قوم توما نام تھا اس کا او توما کے قوم ہا خبردار انتم او قوم توما ہاں اولائے آپ وہ لوگ جادل تمہوں جو ریزننگ کرتے ہیں اس کی جانب سے فی الحیات دنیا اس دنیاوی زندگی میں فمن یجادل اللہ تو کون ریزننگ کرے گا اللہ کے ساتھ ہنم اس کے جانب سے یوم القیامہ قیامت کے دن قیامت کے دن اس کے جانب سے کون ریزننگ کرے گا. Who will present their arguments against اللہ سبحانہ وتعالی in the court of اللہ سبحانہ وتعالی. فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ کون جدال کرے گا اور ریزننگ کرے گا اللہ کے ساتھ ہنم ان مجرموں کی طرف سے یوم القیامہ قیامت کے دن ام من یکون غلیم وکیلا یا کون ہوگا غلیم ان لوگوں پر وکیلا ان کا کام بنانے والا ان لوگوں کا وہاں کارساز کون ہوگا. یا تو قومیت کے حوالے سے آپ اس کے کام کو بناتے ہیں جھوٹی قسم سے وہاں کون بنائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسا اب دیکھیے تو ہم نے کہہ دیا کہ ابھی تک جی میں ٹھیک ٹھاک نہیں تھا لیکن ابھی ٹھیک ٹھاک بننا چاہتا ہوں. اس کے قوم نے بھی کہہ دیا کہ ابھی تک ہم کچھ گڑبڑتے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں کچھ راستہ ہے. اللہ کریم نے فرمایا میرے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں آپ کی اصلاح ہو جائے تو مجھے خوشی ہو جاتی ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اور جو آدمی عمل کرے سوءًا کسی بھی برائی کا جس طرح اس نے چوری کی ہے او یظلم نفسا یا زیادتی کرے اپنے اوپر جس طرح اوروں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے ثم یستغفر اللہ اور پھر بھی مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے یجد اللہ تو وہ پالیں گے اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم بخشنے والا اور مہربان. اللہ تعالیٰ اگر صدق دل سے وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو پائیں گے کہ وہ تو بخشنے والا ہے اس نے تو معافی کا قلم اٹھا دیا ہے لیکن اگر کوئی آ جائے وہ کہہ دے کہ مجھے معاف کر دے. وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا اور جو آدمی کسب کرتا ہے گناہ کا فَإِنَّمَا تو بات یہ يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ اسی کا وبال پڑتا ہے اس کے اپنے آپ پر. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ غلیمًا چیز کو جاننے والا حکیمًا اس کے نتیجے کو جاننے والا. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اور اِثْمًا ایک ہے گناہ کرنا اور دوسرا گناہ کر کے کسی اور کے گلے ڈالنا that's something else that is multiplied گناہ That is not only guna, that is ایک ملٹیپلائیڈ گناہ ہے آپ لوگوں نے کر دیا ہے. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اور جو آدمی سرقہ کر دے خطیئتن کا معنی چوری جو آدمی چوری کرے او اسمن یا گناہ کر دے ایک میں چوری کر دی ہے یہاں مراد اس سے چوری ہے ادروائز خطیہ کسی بھی گناہ کو کہہ دیتے ہیں لیکن یہاں جس سٹوری میں ہم ہیں تو یہاں اس سے مراد چوری او اسمن یا گناہ کر جائے. ابن عباس نے فرمایا هو الحلف کاذبا جھوٹی قسم اٹھائے کیونکہ دو چیزیں ہو چکی تھی ایک نے چوری کر دی باقیوں نے جھوٹی قسم اٹھائی. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اور جو کسب کرے خطیئتن چوری کا او اسمن یا جھوٹی قسم کا ثم یرمی بھی برئن اور پھر تہمت لگائے اسی حوالے سے برئن ایک انوسنٹ پر برئن ایک انوسنٹ پر وہ یہودی انوسنٹ ہے اس مسئلے میں وہ یہودی انوسنٹ ہے اس مسئلے میں ثم یرمی بھی برئن اور پھر تہمت لگائے اس گناہ کی اور جرم کی برئن ایک انوسنٹ پہ فقد احتملا تو اس آدمی نے احتملا کسب کیا ہے بہتانن بہتانن بہتان کا بہتان ٹو بلیم سم ون فاسلی جھوٹے انداز سے کسی کو بلیم کرنا اس کو بہتان کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی برائی بیان کر دی حضرت انس نے فرمایا وہ ان کا نفی جو چیز ہم ذکر کر رہے ہیں کسی کے غیر حاضری میں تو اگر یہ خطا اور گناہ اس میں ہے تو بھی یہ غیبت ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ چودھری صاحب ایسے ایسے ایسے وہ موجود نہیں ہے، وہ ٹمپا میں. تو اگر یہ کام واقعی چودھری صاحب میں ہے تو یہ غیبت ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا غیبت اس چیز کا نام ہے کہ چیز اس میں ہے لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے غیر حاضری میں اس کا تذکرہ کرنے. اور اگر اس میں نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا فیضن ہوا بہتان، اور وہ تو بہتان غیبت سے بھی آپ 10 قدم آگے نکل گئے، تو وہ تو غیبت سے بھی آگے والی چیز ہے. فقد اعتملا، تو اس نے اپنے اوپر ڈال دیا ہے بہتان البہتان و اسم مبینہ اور بہت واضح قسم کے گناہ. ولولا فضل اللہ علیک، اب نبی سے اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے آپ کو سہارا دیا، ادروائز ان کی جھوٹی قسم آپ کو بہا لے گئے تھے، کیونکہ آپ نے تو قسم پہ اعتماد کرنا تھا، میں نے ایٹ دا مومنٹ آپ کو کنٹرول کر دیا کہ نہیں جھوٹے ہیں. اب نبی کے پاس تو وہی آتی ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا، ہم تو صرف اکارڈنگ ٹو لا اس قسم والے کو اس کا تزکیہ کروائیں گے. کیا کروائیں گے؟ کوسچن کر دیں گے، کوسچن کرتے رہیں گے ان دا لائٹ آف رولز اینڈ لاز بین گیون بائی اللہ اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر وہاں اسے اسکروٹنائز کرنے میں پتہ لگ گیا کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیسے نہ ہو، چلو نکل جاؤ، کوئی قسم بسم نہیں آتی. وہ ایسا بھی تو نہیں کہ جو کوئی کہے کہ بس میں قسم اٹھاتا ہوں تو ہم کہیں بس بسم اللہ کر دیں. قسم اٹھانے کے لیے بھی ایک پروسیس ہے لیگل، تو قسم تک آپ اسے پہنچائے تو قسم بس وہ آگے میں قسم اٹھاتا ہوں بس بسم اللہ کریں اور قسم اٹھائے، اس طرح تو لوگوں کے حقوق مارتے رہیں گے. God is bound to process him in تزکیہ، اسے کہتے ہیں تزکیہ تو شہود. کیا کہتے ہیں شریعت میں؟ تزکیہ تو شہود. یہ ایک مستقل کیس ہے، مستقل پروسیس کہ بھائی یہ کیس فار ٹائم بینگ دیٹ از سسپینڈیڈ، ناؤ وی آر پروسیسنگ تزکیہ تو شہود. بھائی جو لوگ گواہی دینے آئے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کو پروسیس کریں گے. ولولا فضل اللہ، اور اگر نہیں ہوتی مہربانی اللہ تعالی کی علیہ کا آپ کے اوپر او میرے پیغمبر، ورحمت اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفت، تو ارادہ کر چکے تھے ایک گروہ ان میں سے، ان یذلوا کا کہ آپ کو اصل فیصلے سے دوسری جانب ہٹائیں. ان یذلوا کا مینس کہ آپ کو ہٹائیں اصل فیصلے سے، کہ آپ کو ہٹائیں اصل، اس نے یہ ارادہ کیا تھا اس گروہ نے. وما یضلون الا انفسهم، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو اس قسم کے عمل سے. وما یضرونک، اور یہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے آپ کو من شین، تھوڑی سی بھی، اس لیے کہ اللہ آپ کو اطلاع دے دیتا ہے، آپ کو تو اس لیے نہیں ہٹا سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً سہارا دے دیتا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر الْكِتَابَ کتاب، وَالْحِكْمَتَ اور سکل، وِسْدَمْ حِكْمَة، وِسْدَمْ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تعلیم دیئے آپ کو ما اس چیز کی، لم تَكُنْ تَعْلَمْ جسے آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے. آپ قواعد قانون سے کیا واقف تھے، رول سے کیا واقف تھے، لیگل پروسیس سے کیا واقف تھے، یہ اللہ نے آپ کی تربیت کروا دی، آپ کو سب کچھ دے دیا. آپ نے تو کہیں ایک دن کے لیے نہ ٹیچر دیکھا اور نہ قلم دیکھا اور نہ کاغذ دیکھا ہے، نہ تختی دیکھی، نہ استاد کا منہ دیکھ لیا ہے، یہ سب کچھ گاڈ گفٹڈ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تعلیم دی آپ کو ما ان شرائع کی، لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے. وکانا فضل اللہ، اور ہے مہربانی اللہ تعالیٰ کی علیہ کا آپ کے اوپر، عظیما بہت بڑی مہربانی ہے، اور میرے پیغمبر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اغیار بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ لا کے فیلڈ میں سب سے زیادہ جاننے والے محمد پیس بھی اپان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس، خدشے کا رد ہے، ایک خدشہ پیدا ہو گیا صحابہ کرام کو کہ انہوں نے رات میٹنگ کی تھی، اس کا معنی کہ میٹنگ کرنے یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ میٹنگ آپ وہاں کرتے ہیں کمرے میں، یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں، خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میٹنگ کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کر دیا کہ ہوا مغاہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. اللہ کریم نے فرمایا نہیں، اگر ایجنڈے میں انہی تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو دیٹ از الائکڈ میٹنگ، یہ پسندیدہ میٹنگ ہے، اگر تین چیزوں سے ہٹ کر کوئی بات ہو دیر بی سم تھنگ، دیر بی سم تھنگ. اب وہ کیا ہے؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کوئی بہت بڑی خیر فی کثیر من نجواہم. نجوا کا معنی ہے خفیہ میٹنگ، نجوا کا معنی خفیہ میٹنگ. لا خیر فی کثیر، نہیں ہے کوئی خیر فی کثیر من نجوام ان کے ڈھیر سارے اجلاسوں اور میٹنگز میں، الا من مگر وہ امر بصدقت جو امر کر دے بصدقت. صدقہ کا معنی ہے کلمۃ الخیر اور کلمۃ التوحید. کلمۃ الخیر ابن عباس نے فرمایا کہ سب سے بڑا صدقہ وہ کلمۃ الخیر اور کلمۃ التوحید ہے. کلمۃ التوحید اور کلمۃ الخیر کی میٹنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ بھائی یہاں دعویٰ کو کیسے چلائیں گے، یہ سارے لوگ دوزخ کی جانب دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، ہم یہاں الیکشن لڑتے رہتے ہیں مسجد کے اندر، ہم نے کبھی مسلمان ہونے کے ناطے ان لوگوں کے لیے سوچا؟ اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ دعویٰ کو کس طرح چلانا ہے. تبھی تو چودھری صاحب والوں نے آئین میں ترمیم کر کے اس میں دعویٰ کا باقاعدہ ڈائریکٹر رکھ دیا کہ بھائی دعویٰ ایسا، ادر وائز اگر ہم دعوت نہیں چلاتے تو یہاں ہمارا رہنا حرام ہے. ہم جو حلال کی کمائی کما رہے ہیں وہ بھی حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الاخر ان یسکن بین ظهران الکفار والمشرکین. ایک مسلمان جو اللہ اور آخرت پہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ کافر اکثریت کے علاقے میں وہ سکونت پذیر ہو. یہ تو پھر تو یہ کفر کی اکثریت والا علاقہ ہے، ہم یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ حضور نے واضح الفاظ کہہ دیے، اونلی وی کین لیو ہیئر ٹو میک اور انٹینشن دیٹ وی ول کال دی پیپل ٹو دی دین آف اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ آل ادر تھنگز دیز آر سیکنڈریز. دیز آر سیکنڈری، ہم نے جاب کرنا ہے دیٹ از سیکنڈری، حالانکہ ایسا ہے نہیں، ان پریکٹس دیٹ از ناٹ سو. ہم نے ابھی تک کتنوں کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، کچھ کچھ ہوگی بہت زیادہ. ابھی تک ارادہ ہی نہیں کیا، اگر اب بھی وہ اپنے انٹینشن کو تبدیل کر دیں کہ او اللہ بس ایک گناہ ہم کر چکے ہیں، ابھی سے تبدیل کر رہے ہیں، ابھی سے تبدیل کر رہے ہیں. تو وہاں فقہ میں امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہے جو اسٹوڈنٹس میں، اس کا ایک لیگل میگزم ہے. کیا لیگل میگزم؟ کہ الاجازت اللاحقہ کالاذن السابق. ایک کام آپ نے کسی آدمی کی پرمیشن کے بغیر کر دیا، لیکن لیٹر جب آپ کر گئے تو پیچھے اس نے اس کو اپروو کر دیا، تو دیٹ از جسٹ لائک ایز یو ہیو گاٹ پرمیشن پرائر ٹو ڈو دیٹ تھنگ. صحیح ہے، یہ امام بونی پر رحمتہ اللہ کے نزدیک ایک لیگل میگزم ہے، الاجازت اللاحقہ کالاذن السابق. صحیح ہے، فار ایگزامپل میں نے ہلمندی صاحب کی، آپ کے پاس کیسٹ تو نہیں، اور اگر ہے بھی تو بابی کو نہیں سنانا کیونکہ میں نے لطیفہ ایسا سنانا ہے. صحیح ہے، اب ہلمندی کے لیے میں نے اس سے پوچھے بغیر ایک دوسری شادی کروا دی، اس نے کہا کروا دی، اس نے مجھے اجازت نہیں دی تھی، لیکن جب میں نے کروا دی اس کے جانب سے وکیل، اس کے اجازت کے بغیر بن کر میں نے اس کی شرعی شادی کروا دی، اور میں نے کہا کہ منی صاحب میں نے آپ کے لیے ایک شادی کر دی ہے، نکاح بھی آپ سے پوچھے بغیر آپ کا وکیل بن کے ود آؤٹ یور پرائر پرمیشن میں نے آپ کی نکاح. اس نے کہا کہ دیٹ از اوکے، آئی اپروو دیٹ. صحیح ہے، تو امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح از ڈن اینڈ ناؤ دے آر می بیوی. صحیح ہے، بات ذہن میں آ گئی، ایسا کروں گا نہیں کیونکہ میری ہمدردی ہے بابی سے آپ سے نہیں ہے، بس صرف خوش کر رہے ہیں باتوں باتوں سے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کوئی خیر فی کثیر من نجواہم ان کے بہت سارے اجلاسوں اور میٹنگوں میں، مگر وہ امر بصدقت الا من مگر میٹنگ اس کا امر بصدقت جو حکم دیتا ہے بصدقت خیر کے کلمہ کی اور توحید کے کلمہ کی. میں بھی اینی کلمہ آپ کہہ رہا کہ کوئی خیر والا ایجنڈا ہے اس پہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں، او معروف یا کسی جائز کام کو لانچ کرنے کے لیے. معروف مین کوئی جائز کام، کہ بھائی یہ ایک کام ہے سوشل ویلفیئر کا مسلمانوں کے لیے، ہم اسے شروع کرنا چاہتے ہیں، سکول بنانا ہے مسلمانوں کے بچوں کے لیے، دیٹ از اے معروف. بٹ دیٹ از I will say that that is a big معروف in these circumstances. کہ یہاں پہ ہمارے لیے مسجد بنانا اتنا اہم نہیں ہے جتنا سکون بنانا اہم ہے. میں تو پورے امریکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگوں سے کہہ دیتا ہوں کہ بس مسجد بنانا بند کر دیں، بس یہ جو بنی ہے یہی کافی ہے، یہ جو بنی ہے یہ کافی. اگر ہم اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، سم 30 اور 40 years later these مساجد will be استبلز. اوکے، بس میں اس مسجد کے لیے بھی، میں اگر میں اس زمانے میں ہوتا ٹمپا میں تو میں اب دوستوں سے کہہ دیتا کہ سکول بنا دیں مسجد اس کونے پر جس میں 100-150-200 لوگ آ جائیں، سکول فرض عین ہے، اب مسجد یہاں بنانا فرض کفایہ بن گیا، فرض کفایہ بن گیا، فرض کفایہ ان اے سینس کہ ویلی میں ایک مسجد یا دو مسجد بھی رکھ سکے. تو یہ آدمی آسانی سے پہنچ سکتا ہے تو پہنچے, نہیں پہنچتا تو وہاں پہ اپنے بچوں کو پیچھے کڑا کر کے اپنے گھر میں ہی نماز با جماعت کروائیں. That's okay. But as far as to give a best tarbiyah and a best education to our children, that is for the end. Otherwise we will lose them. آپ نے مسجد اگر بہت بڑی وائٹ ہاؤس بنا دی ہے اور خدا نہ خاص کا یا اس کمیونٹی میں ایک مسلمان کا بچہ یا بچی وہ گمراہ ہو گئی, تو ہم نے کیا کوئی اور کیا پایا, وہ لاس زیادہ ہے یا یہ فاؤنڈ زیادہ ہے؟ وہ لاس زیادہ ہے. اور وہ یہ بھی نہیں کہ ایک مسلمان کا بچہ گمراہ ہو گیا تو اس کے پیرنٹس سے اللہ پوچھے گا, نو, فرسٹ آف آل ہی ول آسک دی پیرنٹس اینڈ دین دی انٹائر کمیونٹی. کیونکہ مسلمان کے بچے کے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا یہ صرف والدین کی ذمہ داری نہیں, that is ذمہ داری of the entire community to protect them. نہیں دخل اندازی کا معنی نہیں ہے, اگر آپ اس کے لیے کوئی مواقع پرووائڈ کر دیتے ہیں, یہ ہم اب کیا کر رہے ہیں, موقع پرووائڈ کر رہے ہیں, ابھی تو موقع نہیں. اگر والد کہتا بھی ہے تو ایک والد کیا کچھ کہہ سکتا ہے, it is responsibility of the entire community to provide them the circumstances, to provide them the opportunities. تو انہیں اپرچونیٹیز تو پرووائڈ کر دیں, بھائی یہ ہے آئیں آئیں آپ کچھ سیکھیں کچھ پڑھیں فلاں فلاں فلاں فلاں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسجد بنانا فرض کفایا اور اسلامی اسکول بنانا یہ فرض ہے. تو کیلیفورنیا میں لائبریری تو تب ہوگی جب لوگوں کا اسلامی ذوق تو ہو. یہ تو بس اب ہم نے اس دن یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جو کمپیوٹر روم ہے اسی میں دو تین ریک لگا کے کچھ ضروری کتابیں یہاں رکھی ہیں. ایسا ایسا بھی تو نہیں کہ ہر وقت کھلا رہے گا, اس کے کچھ اپنے ٹائمز ہوں گے. لاکھ یہ بھی یہ وجہ ہے نا کتابیں کیوں چلی جاتی, اس لیے تربیت نہیں ہے, تربیت نہیں ہے. اسلامی تربیت ہوتی تو کتابیں چلی جاتی. ہاں وہاں آپ چلے جائیں, ہمارے طالبان نے لوگوں کو تربیت دے دی ڈنڈے کے زور پر, ڈنڈے کے زور پر افغانستان میں تربیت دے دی. وہاں پہ آپ بریف کیس ڈالرز کا بڑا رکھ دیں $1,00,000 کا قندہار کے کسی کوچے اور گلی میں, کوئی ہاتھ تو لگائے, کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں ابھی کوئی طالب دیکھ لے گا. لا خیر فی کثیر من نجواہم, ایوب قرظی ہمارے دو صاحبان آ رہے ہیں, ہمارے جو طالبان کے امبیسڈر ہیں یہاں اور ایک جو ان کے وزیر ہیں. لا خیر فی, تبھی تو ساری دنیا ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے اس دور میں اس قسم کا ماحول پیدا کروانا, ہماری ساری فیم ختم ہو جائے گی. تو چلو جو منفی سائڈ ہے وہ پروپیگنڈا شروع کر دیں, خواتین کو نہیں چھوڑ دیں. خواتین کو کہاں چھوڑیں, جو ہم نے چھوڑے ہوئے تو ہمارے گلے پڑ چکی ہیں. خواتین کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے آزاد تو کیا ہو رہا ہے, اب ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ان کی مرضی ہے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, صحیح ہے؟ اور ان کو جو چھوڑا تو ہم بھی آزاد ہو گئے. جب آپ خاتون کو چھوڑ دیتے ہیں وہ جب آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پابند رہتے ہیں کہ آپ بھی آزاد ہو جاتے ہیں. بس دونوں طرف سے آج برابر لگی ہوگی. لا خیر فی کثیر من نجواہم, نہیں ہے کوئی خیر فی کثیر من نجواہم کے بہت سارے اجلاسوں میں, الا من, مگر وہ شخص, امرا, جو حکم دیتا ہے, بصدقتن, کلمت التوحید یا کلمت الخیر کا, او معروف, یا کسی معروف کام کا, اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان مصالحت اور جوڑ کا. تو یہ تین چیزوں میں خیر کے سارے کام آ گئے. خیر کے سارے کام وہ ان تین اصطلاحات میں اللہ کریم نے سما دیے. اب اس کے علاوہ چوتھا اجلاس کس چیز کا ہوگا, وہ کوئی شیطانت والا ہوگا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور جو کرے گا اس کام کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے. دیکھیے کام تو ہے اچھے, کام تو ہے اچھے, لیکن پھر بھی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میک یور انٹینشن اے پائس ون اے صالح ون, ادر وائز یو ول ڈو اے نیک کام اینڈ یو ول گیٹ نو اینی ریوارڈ, بیکاز یو ہیو ناٹ ڈن دیٹ ویری تھنگ فار بیکاز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ ٹو پلیز اللہ سبحانہ. اس لیے پیچھے اللہ کریم نے فوراً انٹینشن کا مسئلہ رکھ دیا. جو کام بعد اوقات لوگ بڑے اچھے اچھے کرتے ہیں, بٹ ناٹ فار دی سیک آف اللہ, نیت صاف نہیں ہے, تو پیچھے اس لیے کہہ دیا کہ وہ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کرے گا اس کام کو ابتغاء مرضات اللہ, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, فسوفا, تو ہم جلدی نوتی دیں گے اسے اجرا عظیما, بہت بڑی اجر. تو یہ سوفا کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آخرت میں تو وہ اجر پاتا رہے گا, فسوفا, جلدی دیں گے, مینس ہی ول گیٹ اے ریوارڈ ہیئر ان دس ورلڈ, تو اسے یہاں بھی ریوارڈ ملے, فسوف, جلدی ہم دیں گے. فسوف نوتی، لیکن ہم کیوں نہیں پاتے اس کا ریوارڈ؟ اس لیے کہ نیت صاف نہیں ہوتی. فسوف نوتی، تو جلدی ہم دیں گے اس کو اجر عظیمہ، بہت بڑی اجر. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، شاقق یشاقق شقاق شقاق شقاق کا معنی ہے بیوی اور میاں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ڈسلائک کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈسلائک کر جاتے ہیں. قرآن کریم نے ایک جگہ دے دیا مسئلہ کو، دے گا ان خفتم شقاق بینہما، اگر آپ میاں بیوی کے درمیان حالات کے کریٹیکل کنڈیشن سے ڈرتے ہیں. فبعثوا حکما من آلہ، ایک آدمی مرد کا وکیل بنے، وہ حکما من آلہ ایک آدمی عورت کا وکیل بنے، اے یریدا اصلاحاً یوفق اللہ بینہما، وہ اپنی نیت کو صالح بنا دے کہ ہم نے ان کے درمیان جوڑ پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ریزنگ نہیں کرنی ہے کہ نہیں آپ والے نے ایسا کر دیا، نہیں نہیں جوڑ والی بات شروع کر دیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جوڑ کا ارادہ لے کر اگر دونوں وکلا جائیں گے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کرے گا. ہم جو وکلا جاتے ہیں تو ہم بھی توڑ کا فکر نہیں ہوئے کہ جلدی جلدی ان کا کام ختم ہو جائے، وہاں اصلاح کی نیت ہی نہیں ہوتی. اس لیے تو وہاں ہم ایک دوسرے سے پنجہ آزمائی شروع کر دیتے ہیں، پنجہ آزمائی شروع کریں گے تو مسئلہ جڑے گا یا توڑے گا؟ توڑے گا، جڑے گا کبھی نہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، تو شقاق کا معنی ہے عناد پیدا کرنا، مخالفت کرنا. کیا مخالفت کرنا؟ ہاں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرے گا پیغمبر کا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس کے بعد جب اس کے اوپر ہدایت واضح کر دی گئی ہے، اسے پتہ لگ گیا ہے کہ پیغمبر از ٹرو، پیغمبر از آن رائٹ پاتھ، پیغمبر از ٹولڈ اس سو اینڈ سو، بٹ ڈیو ٹو اور اون ویسٹڈ انٹرسٹ وی کین ناٹ ڈو دیٹ، ہم اپنے مفاد کی وجہ سے اس چیز کو تو مخالفت کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اس کا معنی یہ کہ ہدایت پانے کے بعد ہی آپ مخالفت کر رہے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرے گا پیغمبر کا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کلیئر ہو گیا ہے اس پہ ہدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے گا غیر سبیل المؤمنین. قرآن کے نزول کے زمانے میں مومنوں کے گروہ کا نام کیا تھا؟ وقت قرآن نازل ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس وقت کے مومنوں کے لیے ٹائٹل کیا تھا؟ ان کو کیا کہا جاتا؟ صحابہ. ان کو کیا کہا جاتا؟ صحابہ. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کریں گے صحابہ کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی. کیوں؟ بیکاز دے آر دا ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ دے ہیو گاٹ دس دین فرام رسول اللہ. اف وی آر گوئنگ ٹو کنڈیم دیم آر دی صحابہ، دین ول نیور ریمین. Deen is gone, deen is gone. If you will condemn Abu Bakr, deen is gone. We are going to condemn Umar, Usman, Ali, Muawiyah, Ibn Abbas and Ibn Umar and 140,000 of Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It means deen is gone. Kyunki deen hamare paas pahunchi hai kahan se? Direct hamare saath Paighambar ne koi baat ki? Ki koi baat? Paighambar ne hamare saath koi baat nahi ki. Is deen ko kisne convey kar diya? Sahaba ne. Unse tabi'in ne le liya. اتباع التابعین نے لے لیا، ائمہ مجتہدین نے لے لیا. اس طرح کروے تو ہوتا رہا، یہ تو ایک نیریشن چین ہے. تو اس چین کی پہلی کڑی اگر آپ کک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ چلو یہ جو پہلی کڑی ہے تو بعد والے کڑی اس کا کوئی رابطہ رہے گا پیغمبر سے؟ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس لیے. ابو بکر کو ان کا چچا زاد توڑا ہے، عمر ان کا چچا زاد توڑا ہے، عثمان علی ان کے کزن توڑے ہیں، معراج کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں عثمان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ میں کوئی نہ عثمانی ہوں، نہ علی ہوں، علوی ہوں، اور نہ عمری ہوں، اور نہ ابو صدیقی ہوں. مینس کہ میرے آبا و اجداد کے سلسلے میں ابو بکر کا نام نہیں آتا، عمر کا نام نہیں آتا، عثمان کا نام نہیں آتا، علی کا نام ہاں. میرے آبا و اجداد میں قیس بن رشید کا نام آتا ہے، اس کے آبا و اجداد میں اس کا نام آ رہا ہے، قیس بابا کا نام آ رہا ہے. آپ کے آبا و اجداد میں کس کا نام آ رہا ہے؟ قیس بابا کا نام آ رہا ہے، قیس بن رشید کا نام آ رہا ہے. ہم پٹھان سارے قیس بن رشید کے اولاد میں سے، ابو بکر کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں، حضور کے صحابہ میں سے کسی قابل ذکر صحابی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. لیکن کیوں ہم اس پہ مرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم حضور کو پسند کرتے ہیں. محبت کس کے ساتھ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس کے جو ڈائریکٹ تربیت یافتہ ہے انہیں کے ساتھ دشمنی رکھیں گے یا محبت؟ محبت رہا. اس لیے حضور نے فرمایا من احبہم بحبی احبہم، جو میرے صحابہ کو پسند کرتے ہیں اس لیے کہ مجھے پسند کرتے ہیں، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور حضور نے فرمایا جو صحابہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ایکچولی دے آر ناٹ دشمن آف صحابہ دے آر مائن، کہ مجھے نہ پسند کرتے ہیں اس لیے صحابہ کے ساتھ ان کا بغض ہے، صحابہ کے ساتھ ان کی دشمن. اس لیے تو حضور اسلام نے جھولی پھیلائی کہ اللہ اللہ فی اصحابی، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو میرے صحابہ کے حوالے سے، اللہ اللہ فی بیکاز دے آر دی فرسٹ ایور وسیلہ اینڈ سورس آف دس دین وچ ہیز کم فرام محمد ٹو دا امہ صلی اللہ. تو یہاں اللہ کریم نے مینشن کر دیا کہ تبے غیر سبیل المؤمنین، وہ تو غیر کے اولاد ہوتے ہیں، حسنین حسنین کے اولاد ہوتے ہیں، حسنین کریم، ہاں حسنین کریمین کے اولاد ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی اس کے اولاد میں سے نہ ہو اپنے کو سید کہتا رہے تو پھر تو مسلم شریف کی حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ابن مثلا میں ہوں قیس بن رشید کے اولاد میں سے، صحیح قیس بن رشید سے آگے میرے آبا و اجداد میں سارے کافر تھے، صحیح ہے، بعد میں اب قیس بن رشید ایمان لے آئے. اب اگر میں اپنے رشتے کو قیس بن رشید سے کٹوا کر کسی سرائیکی دادا کو منسوخ کر دوں، کیونکہ وہ سرائیکی آدمی بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، تو میں کہہ دوں کہ یہ ہم بھی سرائیکی ہیں، ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے، لوگ فیملی تبدیل کرتے رہتے ہیں بڑوں کے لیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ملعون من ینتمی الی غیر ابیہ، اللہ کے لعنت کا مستحق ہے جو آدمی اپنے نسب کو چینج کر دیتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے باپ کے باپ ہونے پہ شرم کر رہا ہے. تو اگر آدمی اپنے باپ سے انکار کر دیتا ہے تو ہی از گوئنگ ٹو بلیم ہمسیلف، ہی از گوئنگ ٹو بلیم ہمسیلف دیٹ آئی ایم ناٹ ہز سن، وائل مائی مدر واز دی وائف آف بوت ویری جینٹل مین بٹ ہی از ناٹ مائی فادر، سو whom I am find an illegitimate son of someone. میں اپنے آپ کو امپلائڈلی illegitimate کروا رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ملعون من ینتمی الی غیر ابیہ، جو آدمی اپنے نسب کو چینج کرے گا وہ اللہ کے لعنت کا مستحق ہوگا. اللہ تعالیٰ بچائے. ایک بار ہمارے ہاں ایک لطیفہ ہو رہا تھا، کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کا ہمارے ہاں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، بھائی آپ کا قبیلہ کون سا ہے، کون سے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، کون سے خاندان سے آپ کا تعلق ہے. صحیح تو ایک آدمی جو بل مانتا وہاں، اور ہمارے پتانوں میں یہ بھی ایک خباثت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ جو کسب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پروفیشنل، جیسے وہ ہوتا ہے آہنگر لوہار، جسے لوگ کمی کہتے ہیں، حالانکہ کمی کا تصور شریف میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. حالانکہ میں تو وہاں کہتا رہا کہ بھائی اگر آج یہاں جو ہمارے بازاروں میں موچی بیٹھے ہوئے جو ہمارے لیے جوتے بناتے ہیں، اگر ان موچیوں نے ہڑتال کر دیا تو ہمارے پاؤں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور میں نے کہا کہ ہم یہ جو ملک ہوتے ہیں اور ان کو کوتاو دیتے ہیں، اگر ہم سب نے ہڑتال کر دیا تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. ملکانہ کٹو ہڑتال کون سے جلدوش اسے جوڑائی ملکانہ سے جوڑا پخبل وطن کی اور موچیان سے جوڑے سپلائی جوڑے، موچی لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے جوتی بناتے ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ ان کو احترام دے دیا جائے. ہم یہ جو بے مقصد قسم کے ملک بنے ہوئے ہیں وہاں تو منچو کام پا دیتے ہیں، وہ غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اس طرح زمین پر بیٹھ جاتے. اور میرے علاقے میں میرے خلاف ایک زبردست تاریخ چلی کہ اس نے ہمارے تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا، ثقافت کا بیڑا غرق کر دیا، کمی کو اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھا دیتا ہے، کمی کو اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھا دیتا ہے. ارے خدا کے بندے، ہی مائٹ بی ویری نوبل ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی ڈیو ٹو دی تقویٰ ہی ہیز. اور قرآن کریم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ ملک کا بیٹا ہے، ہی از ناٹ اے نوبل ون، دی نوبل ون از دیٹ کمی ہو از مچ مور پائس. تو وہ اللہ اور رسول کا اتباع بہت زیادہ کرتا. پتہ نہیں آپ کے ہاں پنجاب میں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ کہ ہم اور آپ اس مسئلے میں قدر لگتے ہیں، چودھری صاحبان بھی کمی کو اپنے ساتھ نہیں بٹاتے. یہ کیا عذاب کہاں سے، یہ ہندوؤں سے یہ خباثت ہمارے اندر آئی، عذاب ہے بہت بڑا. یتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ اتباع کرتا ہے غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کے راستے کے علاوہ، مومنوں کے راستے کے علاوہ، صحابہ کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کا. نولیہ ما، اس لیے دیکھیے مجھے، اس لیے چاروں ائمہ بلکہ پانچوں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، مالک بن انس، اور امام داؤد ظاہری، اہل سنت کے جو پانچوں امام ہیں، انہی کا متفقہ فیصلہ کہ سورس آف اسلامک لا کیا کچھ ہے، اتوار کو ہم نے شروع کر دیا تھا کتاب اللہ. سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے لیں گے؟ کتاب اللہ, اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد اجماع الصحابہ. کہاں؟ اجماع الصحابہ, کہ اگر صحابہ نے خلفاء راشدین کے زمانے میں ان دی ٹائم آف ابو بکر عمر عثمان اینڈ علی رضوان اللہ علیہ مجمعین, کیونکہ وہاں اجماع متحقق تھا, بعد میں تو اجماع ڈسپرس ہو گیا. تو اگر اس زمانے میں صحابہ نے کوئی اجماعی فیصلہ کر دیا ہے, ہاں, یو کین ناٹ اوور رائڈ دیٹ اجماعی فیصلہ آف دی صحابہ. یہ مسئلہ لو دیکھ. اور اینڈ دی فورتھ ون, اقوال صحابہ. فورتھ ون, فورتھ اقوال صحابہ, کہ اگر ان کا کوئی اجماعی فیصلہ کسی ایشو پر نہیں, تو جسٹ لک انٹو دا اقوال اینڈ اعمال آف صحابہ, کہ اس سلسلے میں کسی صحابی کا کوئی قول موجود ہے. اگر ہے جسٹ ٹیک دیٹ. صحیح. اس کے بعد والی بات, وہ ائمہ المجتہدین پر, امام مالک اپنا اجتہاد کرتا ہے, امام ابو حنیفہ اپنا اجتہاد کرتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح اللہ کو پروسیس کرتے ہیں, تو اس نے کہا کہ آخذ بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو لے لیتا ہوں, وَإِلَّا فَبِسُنَّتِ رَسُولِ, اگر وہاں نہیں ملتا حضور کی سنت کو لے لیتا ہوں, وَإِلَّا فَبِقَوْلِ أَوْ عَمَلِ صَحَابِيٍّ, صحابہ کے اجماعی یا انفرادی عمل اور قول کو لے لیتا ہوں, لأنهم اصحاب رسول اللہ, کیونکہ وہ نبی کریم کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. صحیح. وَأَمَّا مَنْ بَعْدَهُمْ, ان کے بعد والے جو لوگ ہیں تابعین, ہمارے لیے تو بڑے لوگ ہیں, ہمارے تو امام ہیں, ہمارے لیے بڑے لوگ ہیں تابعین. وَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ, آئی ایم ناٹ باؤنڈ ٹو فالو اینی ون آف دیم, نو, آئی ایم باؤنڈ ٹو ڈو مائی اون اجتہاد, آئی ایم باؤنڈ ٹو ڈو امام مالک از باؤنڈ ٹو ڈو ہز اون اجتہاد. اگر امام مالک امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا کسی مسئلے میں اپنا اجتہاد کے بغیر, تو وہ گناہگار ہو جاتا, کیونکہ مجتہد یہ مکلف ہے اجتہاد کرنے پر. فاعتبروا یا اولی الابصار کا حکم آیا ہے قرآن کریم کے اندر, جو مجتہد ہو آپ اجتہاد کرتے جائیے. اگر آپ اجتہاد نہیں کرتے, اگر آپ اجتہاد نہیں تو اٹ مینس کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہے, آپ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہاں سے انہوں نے اجماع کا کنسپٹ لے لیا ہے. ایک اس آیت سے ایک پہلے گزر گیا, وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور یہاں کہہ دیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, کہ صحابہ کے علاوہ کسی اور کا راستہ لے لیا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ, ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں, نُوَلِّهِ کا معنی ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں اس آدمی کو, ما تولا, اس جانب جو اس نے اپنے لیے اڈاپٹ کر دیا ہے, کہ جو طریقہ اس نے اپنے لیے اڈاپٹ کر دیا تھا صحابہ کے علاوہ کوئی اور, تو ہم اسے ٹوٹلی اس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ چلو پھر آپ اس راستے پر چلے جائیں. تو جب آپ نے یہ راستہ چھوڑ دیا, وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, اور داخل کرتے ہیں اسے اور داخل کریں گے اسے جہنم میں, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور بہت بری جگہ ہے وہ جہنم, اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. یہ پھر اس آیت کا تعلق آیت نمبر 109 سے ہے. 109 دیکھیں, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, اور جو آدمی عمل کرے برائی کا, او یظلم نفسہ, یا زیادتی کرے اپنے اوپر, جھوٹی قسم اٹھائے, ثم یستغفر اللہ, اور پھر بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے, یجد اللہ تواب الرحیم, تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان. اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک ضابطہ دے رہا ہے کہ دیکھیے گناہ آپ کرتے رہیں گے, کبھی انٹینشنلی اور کبھی انٹینشنلی, گناہ آپ انسان ہیں کرتے رہیں گے, گناہ آپ کرتے رہیں گے, تو گناہ فار ٹائم بینگ ہونا یہ آپ کی بشری کمزوری ہے, یہ آپ کی بشری, لیکن رائٹ اوے آفٹر گناہ یو مسٹ ریپینٹ اینڈ میک اے ریپینٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, ایک توبہ کر دیں خلوص نیت سے, خلوص نیت جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں توبۃ النصوح؟ کیا تھا اس کے تین فیکٹرز یاد ہیں؟ ہاں, استحلال, استحلال الخصوم و ادمان الطاعات, تین چیزیں ہیں. کہ توبۃ النصوح کس چیز کو کہتے ہیں؟ رد المظالم, جس کسی کا آپ نے جو حق چینا ہے اسے واپس کروا دیں. اگر آپ حق واپس نہیں کرواتے اور ویسے توبہ توبہ کر دیں, یہ ڈرامہ رچاتے ہیں تو یہ مشکل کام آپ نے کرنے ہیں. رد المظالم, کہ جس کا جو حق آپ نے چین لیا ہے وہ واپس کر دیں. وہ استحلال الخصوم. استحلال الخصوم کا معنی یہ ہے کہ میں نے آپ کو بلا وجہ کہیں ذلیل کر دیا ہے, ذلیل کر دیا ہے, صحیح. تو چاہیے میں آ جاؤں کہ میں اس چیز پر ندامت کا اظہار کر رہا ہوں, آپ مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں. اسے کہتے ہیں استحلال الخصوم. اور تیسرا وہ ادمان الطاعات, آئندہ کے لیے آپ نے اللہ اور پیغمبر کے احکام کی تابع داری کر دی. اگر آج لوگوں سے معاف کروایا پھر ہلمندی کے اپارٹمنٹ پہ قبضہ کر لیا, کہ آج ایک آدمی سے تو معاف کروایا اور کل اس کے اپارٹمنٹ پر قبضہ, ویسے اس سے قبضہ کرنا ہے مشکل کام, لیکن ویسے فار ایگزامپل اگر آپ نے کر دیا تو جسٹ یور توبہ بالامس اور یسٹرڈے دیٹ واز اے میئر جوک ود اللہ سبحانہ و تعالی. وہ کام ہی نہ کرے کہ پولیس تک جا پہنچے. ہاں پولیس نہ رہو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تحقیق اللہ تعالی لا یغفر, نہیں بخشتا ان یشرک بہ, یہ چیز کہ شرک کیا جائے اس کے ذات کے ساتھ. شرک اللہ کریم کے لیے ناقابل برداشت ہے, کیونکہ بائی ڈوئنگ شرک یو آر گوئنگ ٹو چیلنج ہز اتھارٹی, بٹ ایون ہز اون ایگزسٹنس. جب آپ پارٹنر اور ایسوسیٹ بنا رہے ہیں تو آپ اللہ کی وجود کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کے پاور کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کے ربوبیت کو چیلنج کر رہے ہیں. تو یہاں اگر آپ کلنٹن کو چیلنج کریں اور کوئی پیرل گورنمنٹ بنا دیں تو معاف کر رہے ہیں آپ. ہاں, اور یہ جو ہمارا ابھی سفید بالوں والا گورنر آ گیا, اگر اس کی گورنری کو آپ چیلنج کریں اور کوئی پیرل گورنر بنا دیں, معاف کریں گے یہاں قلعہ آپ کو؟ تو اللہ جو سارے کائنات کا خالق ہے, شریک بنانے سے تو آپ اس کو چیلنج کروا رہے ہیں, تو معاف کرے گا آپ کو؟ نہیں, شرک کو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اس لیے تو عبد العباد کے لیے جاننے میں ڈال دیتا ہے مشرک کو, اس کو کبھی معافی نہیں ہوتی, اس کو کبھی معافی نہیں ہوتی. دا ویری ایزی اینڈ سمپل پنشمنٹ فار اے ٹریٹر از ایگزیکیوٹڈ. کبھی کوئی معاف نہیں کرتا. کسی دنیا میں قانون میں ٹریٹر کے لیے کوئی دوسری سزا نہیں ہے. کیا سزا ہے؟ امپیچمنٹ ثابت ہو جائے, ٹریزن ثابت ہو جائے, سزائے موت. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, تحقیق اللہ تعالی نہیں بخشتا ان یشرک بہ, یہ چیز کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور بخش دیتا ہے اس سے کم چیزیں اس کو جس کو اللہ تعالی چاہے. ایسا بھی نہیں کہ بس بخش ہی دیتا ہے, نہیں, وہاں قید لگا دیا لمن یشاء, جس کو چاہے تو بخش دیتا ہے. تو چاہنے کے لیے آپ نے وسائل پیدا کرنے ہوگا, توبۃ النصوح کرنا ہوگا. کیا کرنا ہو؟ توبۃ النصوح کرنا ہو. اور یہی آیت تھی جو حضور نے اپلائی کر دی. آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں جب صحابہ کرام کو شکست ہو گئی مسلمانوں کو, اور 70 صحابہ شہید کروا دیے گئے, اور ہند لٹران رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ بن چکی تھی, ہند اس زمانے میں مشرکہ تھی, کافرہ تھی, ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی, صحیح. اور غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت حمزہ, حضرت علی کون تھے؟ حضور کے کیا رکھتے تھے؟ چچا زاد. اور حضرت حمزہ کون تھے؟ حضور کے چچا تھے. اور تیسرے آدمی تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ شروع ہو جاتی تو مبارزہ ہوتا. کیا تھا مبارزہ؟ یعنی باقاعدہ اس کی اوپننگ ہوتی, ایسا نہیں کہ بس دوڑ پڑے ایک دوسرے پر, نہیں, کچھ پہلوان قسم کے لوگ میدان میں نکلتے اور باقاعدہ اوپننگ کر دیتے اور پھر گمسان کی لڑائی شروع ہو جاتی. پہلے لوگ ذرا ان کی لڑائی کو دیکھتے, صحیح. تو آل مکہ کی جانب سے ایک آدمی نکلا عتبہ, دوسرا اس کا بھائی نکلا شیبہ, اور تیسرا اس کا بیٹا نکلا ولید. عتبہ, شیبہ اور ولید تینوں قریش کے بہت بڑے لوگ تھے. عتبہ یہ ہندہ کا باپ تھا, شیبہ اس کا چچا تھا, اور ولید اس کا بھائی تھا, صحیح. مینز کہ عتبہ ابو سفیان کا سسر تھا, شیبہ اس کا چچا سسر تھا, اور ولید اس کا سالہ تھا. تو یہ تینوں نکلے تو انہوں نے مبارزے کی دعوت دے دی, مبارزے کی. اور چونکہ وہاں وہ تو خود پہنے ہوئے کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں, آنکھیں نظر آ رہی ہیں, صحیح. تو انہوں نے آنکھ کہہ دیا, انا عتبہ وہذا اخی شیبہ وہذا ولید, هل منکم من مبارز, میں عتبہ ہوں, یہ میرا بھائی شیبہ ہے, یہ میرا بیٹا ولید ہے, ہے کوئی مبارزہ کرنے والا؟ تو تین انصار مدینہ والے وہ اٹھ گئے اور دوڑ پڑے وہاں. اب صرف آنکھوں سے تو آدمی کی شناخت نہیں ہوتی, انہوں نے کہہ دیا عرفونا انفسکم, اپنا تعارف کروائے کون ہے آپ. تو اس نے کہا میں فلاں ہوں اوس سے, اور میں فلاں ہوں خزرج سے, اور میں فلاں ہوں اوس سے. انصار مدینہ کے دو مشہور قبیلے, تو انہوں نے کہا کہ لسنا نریدکم, ہم آپ سے مبارزہ نہیں کریں گے, انما نرید اخواننا, ہم اپنے کزن چاہتے ہیں, اپنے کزنز چاہتے ہیں جو ہمارے چچازاد یہاں مکے سے مہاجر ہو کے آئے ہیں, ان میں سے کوئی نکل آئے, ان میں سے کوئی نکل آئے. تو وجہ اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹرائب کے علاوہ قریش کے کسی دوسرے ٹرائب کے دو تین آدمی اٹھاتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا, بالکل اپنے نیئرسٹ ریلیٹوز کہہ دیا, حضرت حمزہ سے عام نے علیک ان تخرج, حضرت حمزہ اٹھ گیا, حضرت علی سے کہ علی علیک, وہ اٹھ گیا, ابو عبیدہ حضور کے چچا زاد تھے, حضرت حارث کے حارث کے بیٹے تھے, حارث حضور کا ایک اور چچا تھا, ابو عبیدہ اس کا بیٹا تھا, کہ ابو عبیدہ, اس نے کہا جی نکلے تین, وہ تینوں نکلے, اس نے کہا میں حمزہ, یہ علی اور یہ ابو عبیدہ, انہوں نے کہا انما اردناکم, ہم بھی آپ کا ارادہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ نکل آئے, تو نکل گئے تھے حمزہ عتبہ کے مقابلے میں, علی شیبہ کے مقابلے میں, اور ابو عبیدہ ولید کے مقابلے میں, علی ولید کے مقابلے میں, ابو عبیدہ شیبہ کے مقابلے میں, اور عتبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حمزہ نے تو جو ضرب لگا دیا اپنے کو ڈیر کر دیا, اور حضرت علی نے جو ضرب لگا دیا تو اس نے بھی اپنے والے کو ڈیر کر دیا, لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس نے ضرب لگا دیا تو دونوں کے تلوار بیک وقت ایک دوسرے پہ لگے, تو یہ بھی زخمی ہو گیا, وہ بھی زخمی ہو گیا, ولید وہاں گر پڑا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں گر پڑا. یہاں سے تین صحابہ نے دوڑ کے ابو عبیدہ کو اٹھایا اور واپس لے آئے, اور رائٹ اوے ایٹ دا مومنٹ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں ولید پہ ٹوٹ پڑے اور ان کو بھی مردار کر دیا. اب ہند کا ایک باپ مر گیا, ایک چچا مر گیا, اور تیسرا بھائی مر گیا, صحیح, وہ تو اس طرح انگلیاں چباتی رہی, انگلیاں چباتی رہی, اور پھر غزوہ احد کے لیے اس نے وحشی بن حرب جو اس کا غلام تھا حبش یہ ابیسینین, اس کو اسپیشلی ٹرینڈ کر دیا, اسپیشلی ٹرینڈ کر دیا کہ آپ دور سے نیزہ ایسا انداز سے پھینک کے کہ آدمی بچے نہ, اور اسے ٹرینڈ کروا دیا حضرت حمزہ کے لیے, جو حمزہ کا معاملہ ختم ہو جائے تو میرا دل ٹنڈا ہو جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو غزوہ احد میں اسی وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا دور سے, کیونکہ حمزہ کے مقابلے پہ سامنے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. وحشی بن حرب نے وہاں سے نیزہ پھینک دیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو لگ گیا, اور وہ اسے شہید ہو گئے, اور پھر اس نے اس کا ناک کاٹ لیا, کان کاٹ لیے, ہونٹ کاٹ لیے, اس کا سینہ چیر لیا, اور کلیجہ نکال لیا, دل نکال لیا, لے آیا ہندہ کے پاس. ہندہ نے اس کے آرگنز کا ہار بنا دیا دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اور کلیجے کو چبا دیا کہ یہ کلیجہ اور دل یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے میرے باپ کا اور چچا کا اور بھائی کا خاتمہ کر دیا ہے, صحیح. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں جہاد ختم ہونے کے بعد شہداء کے لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے, تو جب حضرت حمزہ کے قریب آئے تو اس کے حلیے کو تو ایسا ڈسفگر کر دیا گیا تھا کہ پہچان مشکل تھی, لیکن حضور علیہ السلام کا شک پیدا ہو گیا کہ اظن ہذا عمی, میرا شک ہی میرا چچا ہے حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس نے حضرت زبیر سے کہہ دیا کہ جا کے اپنی والدہ کو لے آئیں, حضرت زبیر حضور علیہ السلام کے پپی زاد تھے, اپنی والدہ حضرت صفیہ کو لے آئیں, اس کا بھائی ہے وہ پہچان جائے گی. وہ جب آئی تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں فور آم پہ کسی نشانی سے پہچان لیا, کہ جب وہ آ رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا کہ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں تاکہ میری پپی اپنی بھائی کے پاس آ جائے, تو صحابہ پیچھے ہٹ گئے. پھر یہ کہہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا حضرت زبیر سے کہ زبیر اگر میں آپ کے والدہ سے نہ ڈرتا تو ختم یہاں نہیں چھوڑتا, اسے نہ لے آتا یہاں, کہ اس کے لیے گھر میں بیٹھنا افضل ہے, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ پھر وہ کہے گی کہ میرا بھائی وہ شہید ہو گیا تھا اور محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے نے مجھے اپنے بھائی کے قریب نہیں آنے دیا, اسے کہا کہ لے آئے. اس نے جو دیکھ لیا تو حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں طبی طور پر یہ چیخ پکار کر جاتی ہیں, کرائی شروع کر دیتی ہیں, رے حالت دیکھ کر شاید اس کو کوئی ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو آئی اور اس نے دیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ ابن اخی میرے بھتیجے کنت تظن انی ابکا علی, آپ کا یہ گمان تھا کہ میں اس پہ چیخ و پکار کروں, ختم نہیں, وہ شہید فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے لیے اس کی جان چلی گئی ہے, حضرت اخی و عمک میرے بھائی جان ہے, آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرحمہ اللہ, اللہ اس کے اوپر رحم فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے, کہ ٹھیک ہے دشمن کو مارنا یہ تو جنگ کا تقاضا ہے, لیکن یہ جو کام کر دیا ہے یہ تو کوئی مہذب قوم یہ کام, اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جنگ شروع ہونے سے پہلے تقریر کر دیتے, ولا تمثلوا بقتلا, خبردار جس آدمی کا قتل ہو گیا ان کا اس کے حلیے کو کچھ نہ کہیے, اس کا کوئی اندام نہ کاٹے, ولا تحرقوهن, ان کے قتلا کو اور ان کے مرے ہوئے لوگوں کو آپ جلائیں نہ, کیونکہ وہ حق آپ کو نہیں پہنچتا, مرنے کے مقابلے کے لیے آئے بس آپ نے مروا دی, بس ختم, مسئلہ ہی ختم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا عمی, اے چچا جان, اگر یہ میری پوتی نہ ہوتی یہاں تو میں آپ کو اس طرح بغیر دفن کیے چھوڑ دیتا, حتیٰ کہ احد کے یہ درندے آپ کو کہا جاتے ہیں اور احد کے مار اور بچھو آپ کو کہا جاتے ہیں, تاکہ میں قیامت کے دن کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کو کہ خداوندہ آپ کے دین کے لیے سب سے بڑی قربانی میرے اپنے چچا حضرت حمزہ نے دے دی, کہ مرے کیا اور ڈسفگر کیا ہوا اپنا گوشت بھی درندوں پہ نچاور کر دیا آپ کے دین کے لیے. اور پھر حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک قبر میں رکھ دیا, ایک قبر میں, اور جو کپڑے اویلیبل تھے, جو کپڑے اویلیبل تھے تو اس میں دونوں نہیں ڈام سکتے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں کے سروں کو ڈانپ دیں اور پاؤں اگر تو اس کے اوپر گراس لگا دیں, گراس لگا دیں. اور وہاں پہ میں نے ان دوستوں کو میں لے گیا تھا کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پڑے ہوئے, یہی احد کے 70 شہداء جو پڑے ہوئے ہیں جبل الرمات کے قریب. تو اسی وقت حضور علیہ السلام نے انتہائی غصے سے تلملاتے ہوئے کہ یہ کام اچھا نہیں جو کام کر دیا ہے, اور کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ کام تو کسی حبشی نے کروا دیا ہے, کیونکہ وہ غلام غریب کیا کر سکتا ہے, وہ تو مجبور تھا, اس نے کروانا ہی تھا, اگر وہ اس کو مرنا تھا. لیکن کہا کہ چچا جان میرا بس چلے تو 70 سرداروں کا یہ حشر کر دوں گا. ویسے ہی یہ بات کہی تو جبریل امین ایٹ دا مومنٹ آئے, وَلَئِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ. اللہ تعالیٰ کیسے سہارا دیتا ہے اپنے پیغمبر کو, فوراً کنٹرول کر دیتا ہے کہ آپ تو ماڈل ہیں لوگوں کے لیے. وَلَئِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, آپ نکالیں کون سی سورت, اکبر, ٹھیک ہے سر, آپ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں سورت کے نکالنے, جس کے آئے آخر میں بالکل یہ آیت ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. پتہ نہیں لگے گا اس طرح, ارے صاحب کوئی پتہ نہیں ہوتا, یہ پریکٹس کی بات ہوتی ہے. ہمارے پاس وہاں درس میں ایک حافظ تھے, میں کہہ رہا تھا بلا کا آدمی کمپیوٹر تھا, سو فورا کہہ دیتا اس سے پہلے یہ آیت گزری ہے جی, کہ حافظ جو ہوتے ہیں تو حافظ اس کے بعد تو آیت پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آیت نہیں پڑھ سکتے, کہ جو گزر چکی ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں آتی کیونکہ ان کی سی ڈی واپس نہیں آتی. واقعہ کو ٹرائی کر دیتے ہیں اگر وہاں مل گیا تو, وہاں نہیں, چلو پھر بات تقدیر. اللہ کریم نے فرمایا وَلَئِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, اگر آپ کو تکلیف دے دی گئی ہے, عقاب دیا گیا ہے, تو آپ بھی صرف اتنا بدلہ بدلہ لیں گے جتنا آپ کو دیا گیا ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ, اور اگر آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے. تو یہ عمومی حکم دے دیا پلورل کے سیرے سے, پلورل فارم میں تمام مسلمانوں کو, اور پھر حضور کو اسپیسیفک کر دیا کہ فصبر, آپ تو صبر کریں, آپ نے تو ماڈل بننا ہے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, آپ کا صبر تو اللہ کے لیے ہے. لا تكن في ذلك مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. حضور علیہ السلام نے ایٹ دا مومنٹ کہہ دیا کہ میں نے چونکہ حلف اٹھائی ہے تو 3 روزے رکھوں گا کفارے کے طور پر, میں نہیں کروں گا, اللہ نے حکم دے دیا کہ فصبر, صبر کر دیں. اور یہی وجہ تھی کہ جب وحشی نے حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی پھر صحابی بنے, جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس مدینہ آئے اور وہاں کھڑے ہو گئے, اب صحابہ نے جو دیکھ لیا ایک دوسرے کی وحشی آئے اور حمزہ کے سارے آزا کاٹے تھے, اس نے وہاں سے کہہ دیا رسول اللہ انك قلت فسمعنا, آپ نے کہہ دیا اور میں نے سن لیا ہے, کہ ان من قتل او زنا وسرق يلقى عصابا, جس آدمی نے قتل کیا, زنا کیا, چوری کی, اسے عذاب میں ڈالا جائے گا, یضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا, اسے ذلیل و رسوا کر کے وہاں رکھا جائے گا. میں نے یہ سب کچھ کر دیے ہیں, فال تجد لی من رخصہ, میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ حضور اسلام نے فرمایا کہ آئیں آئیں آپ بیٹھ جائیں, اپنے سامنے بٹھا دیا. جبریل امین آئے کہ اس کو وہ آیت پڑھیں کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. یہ ٹھیک ہے جو آپ نے سنا ہے، لیکن جس نے توبہ کر دیا، ایمان لے آئے اور اپنے کردار کو مستقبل میں ٹھیک کر لیا، تو ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے وہاں بھی بلینکس میں اس کی نیکی مفت میں لکھ کے لے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو وحشی نے کہہ دیا کہ وہ عامل الصالحات والی قید بہت عجیب ہے، کہ توبہ تو ٹھیک ہے میں کروں گا، ایمان بھی لے آؤں گا، لیکن یہ مستقبل میں جو اعمال صالحہ کی قید ہے شاید میں نہ کر سکوں۔ تو پھر تو مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو تین چیزوں پہ ڈیپینڈ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، لیکن عمل صالح شرط ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھے جبریل امین پھر آئے کہ وہ آیت اس کو پڑھ دیں جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء۔ شرک سے آپ نکل کے آ رہے ہیں، شرک اللہ معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کو جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو حضور نے یہ آیت پڑھ لی تو وحشی نے پھر کہہ دیا کہ یہاں جی پھر اللہ نے کنڈیشن لگا دی ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، کہ جس کو اللہ چاہے، اور میں نے تو یہ آپ کو رلایا تھا، شاید مجھے تو اللہ نہیں چاہے گا کہ مجھے بھی بخش دے اس حوالے سے۔ تو حضور نے فرمایا بیٹھ جائیں۔ جبریل امین تیسرے بار آئے کہ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندے جو سرتاپا گناہوں میں لدے ہوئے ہیں انہیں کہنے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو وحشی بن حرب نے کہہ دیا کہ ابھی مسئلہ واضح ہو گیا، کنڈیشن سارے ختم ہو گئے میرے لیے، تکابی کلمہ پڑھائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ ہاتھ میں رکھ کے کلمہ پڑھانا شروع کر دیا، تو عمر قریب بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کیا کر رہا ہے؟ نے کہا مسلمان ہو رہا ہے۔ اس نے کہا یہ جی یہ پھر ہمارے ساتھ بیٹھے گا؟ اس نے کہا ہاں، یہ ہمارا بھائی بنے گا، یہاں پہ ہمارے ساتھ سب میں بیٹھے گا، ہمارا فیملی ممبر بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی مجھے تو آج تک وہ دن نہیں بھولا جب آپ رو رہے تھے اور آپ کی داڑھی تر ہو رہی تھی، اور اس خدا کے بندے کی وجہ سے، تو آپ مجھے حکم دے کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، ایک کافر کو قتل کر کے آپ اسے جہنم رسید کر دیتے ہیں، بس انجام کیا ہے؟ جہنم پہنچنا۔ اور فرمایا کس لیے قتل کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، ادروائز کافر کے ساتھ ہماری کون سی دشمنی ہے؟ اللہ کے لیے قتل کر دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، ایک کافر کو مسلمان بنانا اللہ کے لیے، یہ 70 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ ایک کو مسلمان بنا دیا، ایسا ہوا جس طرح جہاد میں آپ نے 70 کافروں کو شہید کر دیا، فارسی کا اللہ سبحانہ و تعالی۔ لیکن وحشی بن حرب جب ایمان لے آئے تو حضور نے فرمایا میری بھی کچھ بشری کمزوری ہے، جینز کا جو ربط ہوتا ہے وہ کبھی ہیجان کرتا ہے، وہ آٹومیٹکلی اس میں وہ انسیویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وحشی بن حرب کو ایک بات کہی کہ آپ ایسا کریں کہ جب بھی میرے مجلس میں آپ درس لینے بیٹھ جائیں تو ایسی جانب بیٹھے کہ میری زیادہ نظر آپ پہ نہ پڑے، مبادا کہیں میرے خون میں غیر اختیاری طور پر ہیجان نہ آئے اور اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ کہ اچھا، مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ پھر بھی اس پہ غصہ ہوتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حفظ ما تقدم کے طور پر حضرت وحشی بن حرب کو یہ ایڈوائس، تو یہ آیت وہاں پہ پڑھوا دی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحبہ اجمعین۔ اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا واذکرنا تلاوته من الليل وانا النهار انه خير الحافظ وارحم الراحمین۔ برگمسان قرآن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اور بخش دیتا ہے ما دون ذالک وہ جو اس سے کم تر ہے، شرک سے کم تر، لمن یشاء ان کو جن کو وہ چاہتا ہے، ومن یشرک باللہ، اور وہ شخص یشرک باللہ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہو گیا ہے بڑی مضبوط گمراہی کے ساتھ۔ ضلالا بعیدا بہت دور والی گمراہی، مینس کہ وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں، فقد ضل ضلالا بہت بڑے دور چلے گئے ہیں۔ ہاں، اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ مشرکین مکہ وہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو اللہ کے ملائکہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ہولی ہوسٹ کا عقیدہ رکھتے تھے، سمتھنگ لائک دیٹ، اور پھر ملائکہ کے متعلق ان کا تصور یہ تھا کہ یہ سارے خواتین ہیں، لیڈیز ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کریم نے انہیں عجیب بات کہی کہ اشہیدو خلقہم، ابھی میں پشتوں والے درس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اشہیدو یہ جو انہیں لیڈیز قرار دے رہے ہیں انہوں نے کوئی ان کی نرسنگ کی ہے؟ اشہیدو خلقہم، جب وہ ان کی برت ہو رہی تھی تو کیا یہ لوگ وہاں موجود تھے نرسنگ کے لیے؟ جو انہیں پتہ ہے کہ وہاں کی خواتین صاحب وہ ملائکہ کو آواز دے رہے تھے مشکل کشائی کے لیے، حالانکہ مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہوتا، کوئی پیغمبر بھی مشکل کشا نہیں ہوتا، صحیح حضرت علی بھی مشکل کشا نہیں ہوتا، کوئی پیر دستگیر بھی مشکل کشا نہیں ہوتا، کوئی مشکل کشا اللہ کے علاوہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا، الہ کا مفہوم یہ الہ الہ کہ او اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی حاجت روا نہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی کارساز نہیں، جو کارسازی کرتا ہے تو ہی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے تو ہی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے تو ہی کرتا ہے. یدعون من دونی الا اناسا، یہ آواز نہیں دیتے اور پکارتے نہیں اللہ تعالی کے مقابلے میں مشکل کشائی کے لیے، الا اناسا الا اناسا. اب دیکھیے جمادات جو ہوتے ہیں، جمادات یوں نو جمادات یعنی نان لیونگ انٹیٹیز، نان لیونگ انٹیٹیز، ان کے لیے عربی میں جو پروناؤن اور ضمیر استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث کا استعمال ہوتا ہے، عربی میں ان کے لیے جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے ان کے لیے مؤنث کا، اور جب ان کو آپ پلورل فارم میں لے جاتے تو تبھی ان کے لیے فارم وہ بھی مؤنث کا استعمال ہوتا ہے. کس کا استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث کا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ گرامیٹیکلی یہ جو ان کے معبود ہیں جو بتوں سے بنائے ہیں اسٹیچوز، تو گرامیٹیکلی دے آر نان لیونگ انٹیٹیز، سو دا پروناؤنز آر دا پلورل فارم ہیز بین یوز فار دیم ان دی فارم آف مؤنث، ان کے لیے فیمینن استعمال ہوتا ہے، تو یہ فیمینن کو مشکل کشائی کے لیے بلاتے رہتے ہیں، نہ کہ مشکل کشائی کے لیے ہمیشہ مردوں کو بلایا جاتا ہے. اللہ کریم عجیب انداز سے بات کرتا ہے. اور یا فرشتوں کو بلاتے ہیں جو ان کے بقول خود ہی خواتین اور لیڈیز ہیں. یدعون من دونہ، یہ پکارتے نہیں من دونی اللہ کے مقابلے میں، الا اناسا مگر عورتوں کو، مین فیمینن کو، کس کو؟ فیمینن کو، مؤنثات کو، مؤنثات کو، ایدھر جو اسٹیچوٹس کہ گرامیٹیکلی ان کے لیے سیرے جو استعمال ہوں گے، فارم استعمال ہوں گے وہ فیمینن کے ہوں گے، میسکولن کے نہیں ہوں گے، یا ملائکہ کو جو ان کے بقول انہیں خود نے لیڈیز قرار دیا ہے، تو یہ تو بڑی غیر معقول بات ہے، یہ بڑی غیر معقول بات ہے کہ غائبانہ پکارنا مشکل کشائی کے لیے، اور پھر وہ بھی خواتین کا، لیڈیز کا، فیمینن کا، فیمینن جو غیرت کے خلاف ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میری مشکل کشائی کروا دے، یا کسی خاتون سے کہہ دے کہ میری مشکل کشائی کروا دے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے دکا، فانا یوفکون، شیخ فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، فانا یوفکون، پتہ نہیں کون سے اسٹیشن سے یہ بج رہے ہیں، کوئی اسٹیشن ان کا بہت گندا اسٹیشن ہے. کیا سر؟ یدعون من دونہ، یہ پکارتے نہیں بغیر اللہ تعالیٰ کے، الا اناسا مگر فیمینن، مؤنثات، فیمینن مؤنثات. آپ سورہ حج نکالیں، 17 پارہ، سورہ حج نکال لیا، یہ بالکل آخری رکوع نکال لیا، آیت نمبر 73، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، او انسانوں بیان کیا جاتا ہے مثل، ایک ضرب المثل اگزامپل دے رہے ہیں اللہ تعالی، فاستمعوا له، کان کھول کے سن لیجئے اسے، ان الذین، وہ مخلوق، تدعون من دون اللہ، جنہیں پکارتے ہیں آپ مشکل کشائی کے لیے اللہ کے بغیر، لن یخلقوا ذبابا، وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مکی کو، ولو اجتمعوا لہ، اگر سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو آپ کی کیا مشکل کشائی کریں گے، وہ خود اپنے تئیں اگر ان کی اسمبلی بھی ہو جائے تو وہ ایک مکی نہیں پیدا کر سکتے، تو جو مکی کے پیدا کرنے سے عاجز ہیں وہ غائبانہ آپ کی کیا مشکل کشائی کریں گے. وَإِن يَسْلُبُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکی پیدا کرنا تو درکنار، مکی پیدا کرنا وہ تو درکنار، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر مکی ان سے کوئی چیز سنیچ کرنا چاہے، یعنی مینز کہ ان کے اوپر بیٹھتا رہے، ان کے پاس ایسا پاور نہیں کہ اس کو پریونٹ کریں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اور اگر لیتا رہے مکی ان سے کوئی چھوٹی سی چیز لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ یہ اپنے آپ کو نہیں محفوظ رکھ سکتے مکی سے ضعفت طالبو بڑا کمزور عقیدہ ہے الطالبو اس پکارنے والے کا والمطلوب اور بڑی کمزور قوت ہے اس ذات کی جس کو آپ پکار رہے ہیں آپ کا عقیدہ بڑا کمزور ہے اور اس کی قوت بڑی کمزور ہے لکڑی فرماتے ہیں آپ کا عقیدہ گڑبڑ اور اس کی قوت گڑبڑ تو عجیب بات ہے تنکوں کے سہارے سے کام لیتے ہیں سورہ فاطر نکالیں سورہ کہاں ہوگا رفیق صاحب آپ کو تو 437 مجھے پارا بتائیں پارا ہے 22 ابھی نکالوں آپ کے لیے وہ آیت ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم آیت نمبر 14 دیکھ لیا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اگر آپ پکارتے ہیں غیر اللہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ پکارتے ہیں غیر اللہ کو مشاکل کے دفع کے لیے لا يسمعوا دعاءكم وہ نہیں سن سکتے غائبانہ آپ کے آواز اور پکار کو کون سنے گا جو بابا پڑا ہوا ہے وہاں کوفہ میں وہ خاک سنے گا آپ کو جو بابا پڑا ہوا ہے وہاں بغداد میں وہ خاک سنے گا آپ کو اور جو بابا پڑا ہوا ہے وہاں لاہور میں وہ خاک سنے گا گرین پگڑی کے ساتھ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اگر آپ پکارتے ہیں ان کو لا يسمعوا دعاءكم وہ نہیں سن سکتے آپ کے پکار کو وہ نہیں سن سکتے آپ کے پکار کو لا يسمعوا دعاءكم وہ نہیں سن سکتے آپ کے پکار کو ولو سمعوا ما استجابوا لكم اور اگر وہ سنیں ما استجابوا یہ دیکھیں آپ جاتے ہیں وہاں تو لوگوں کو دیکھتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے یا اس قبر کی وہ تعظیم کرتے ہوئے جو تعظیم اللہ کی جاتی ہے صرف فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے تو عرب کے وڈیروں کے سامنے ان کے کارندے سجدہ ریز ہوتے رہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اگر تعظیم کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو تو فانت حق ان یسجد لک آپ تو زیادہ مستحق ہے کہ ہم آپ کے سجدے شروع کر دیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد اگر میرے مشن میں کسی انسان کا انسان کو سجدہ کرنے کا تصور موجود ہوتا لامرت النساء یسجدن لازواجهن میں خواتین کو حکم دے دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے جائیں لیکن حضور نے فرمایا میرے مشن میں ابو بکر محمد کا سجدہ نہیں کر سکتا عمر ابو بکر کا سجدہ نہیں کر سکتا عثمان عمر کا سجدہ نہیں کر سکتا اور علی عثمان کا سجدہ نہیں کر سکتا اور شاگرد استاد کو سجدہ نہیں کر سکتا کوئی مرید پیر کو سجدہ نہیں کر سکتا تمام انسان صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے ایک بات اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ بعد میں آئیں گے گرین پگڑی تو حضور نے دعا کی کہ اللہم لا تجعل قبری وسنا خداوندہ میرے قبر کو میرے مرنے کے بعد بت نہ بنائے کہ لوگ آ کے سجدہ ریز ہوتے رہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی دعاؤں کو ایسا شباب اور جوانی بخشی ہے کہ وہاں کھڑے رہتے ہیں ڈنڈا بردار مجال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے جانب منہ کر کے دعا تو مانگے تپڑ لگائیں گے اس جانب سے درود پڑھتے ہیں تو حضور کی جانب منہ کر کے دعا لیتے ہیں تو اللہ کی جانب منہ کر کے مانگنا ہے تو پھر کس سے مانگنا اللہ سے صحیح ہے اور درود و سلام بھیجنا ہے تو محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے اور ہم تو شرک کے عادی کے ٹچ کریں آپ کے ہاتھ کو اس طرح مار دیتے اذا حرام حرام حرام یا حاج اتق اللہ اذا حرام حرام حرام اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہاں ورنہ پتہ نہیں ہم تو داتا صاحب کے قبر کو بیت اللہ بنا چکے ہیں محمد کے قبر کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں اللہ رحم فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں وہ تو دوسرا مسئلہ ہے وہ تو کسی کے قبر پہ اپنے والدین کے قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے رہے تلاوت کرتے رہے انہیں ثواب بخش دیں ایک بات دوسری بات اب دیکھیے قبر کے سامنے سجدہ ریز ہونا قبر کے سامنے

کس کا موقف مضبوط ہو رہا ہے, تو آپ وہ فیصلہ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ یہودی من حیث القوم وہ سازشی ہیں, جھوٹ بولتے رہتے ہیں, تو اس معاملے میں بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا. بات ذہن میں آ گئی. انزلنا الیک الکتاب, تاکید ہم نازل کر چکے ہیں آپ کو الکتاب قرآن کریم, بالحق یقیناً. کس لیے؟ اب قرآن کا, قرآن کے نزول اور قرآن کے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ خود متعین کر رہا ہے. ایسا نہیں کہا کہ انزلنا الیک الکتاب, ہم نے آپ کے پاس کتاب بھیجی, ہاں, لِتَقْرَأَهُ مَتَامَا تَشْتَرِ دَارًا أَوْ سْتَوْرًا أَوْ مَا إِلَى ذَلِكَ, کہ آپ جب سٹور خریدیں یا کوئی گھر خریدیں تو دوستوں کو جمع کر کے چاول پکائیں اور لوگوں کو کھلائیں اور ختم کروائیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یا نہیں کہا یہ کہ مفت میں ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, قرآن کو ویسے برکتوں کی کتاب بنا دیا. قرآن بیسیکلی دیٹ از لا, دیٹس اے کوڈ آف لائف اور پرنسپل اینڈ سورس آف لا, اسلامک لا کا سورس ہے. اور اللہ کریم نے اس کے بنیادی مقصد کو یہاں واضح الفاظ میں ذکر کیا کہ اِنَّا انزلنا الیک الکتاب, تاکید ہم نازل کر چکے ہیں الیک آپ کے پاس الکتاب کتاب. یہ ثانوی امور کو اہمیت اور امپورٹنس کب ملتی ہے؟ جب لوگ بے عمل ہو جاتے ہیں. لوگ بے عمل ہو تو توہمات کے شکار ہوتے ہیں. بے عمل لوگ ہمیشہ توہمات کے شکار ہوتے ہیں, عملی لوگ کبھی توہمات کے شکار نہیں ہوتے. یہ توہمات کے شکار بے عمل لوگ ہوتے ہیں. رات جو ہم نے تفصیلی گفتگو کی مختلف فرقوں کے حوالے سے, مختلف یہ چیزیں کیوں کر دی گئی؟ اس لیے کہ لوگ توہمات کے شکار ہو گئے, انہیں تنکوں کے سہارے کی ضرورت تھی. ضمیر انہیں جھنجھوڑتا رہا, ضمیر انہیں جھنجھوڑتا رہا تو کسی نے محمد کو خدا بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اسی کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے, کون سی محبت جو ناجائز ہے شرع, اسے خدا کا پارٹنر بنا کے خدا سے اپنے گناہ بخشوائیں گے, جبکہ آپ مزید جہنم کا سودا کر رہے ہیں. کسی نے حضرت علی کو خدا کا حلول قرار دے کر کہ ان دی شیپ آف علی اللہ سبحانہ و تعالی ہیز کم ٹو دس یونیورس, حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر آنکھ میں پھینک دیا, تو انہوں نے کہہ دیا کہ الآن اعتقدنا انک الہ, ابھی تو ہمارا عقیدہ پکا ہو گیا کہ آپ یقیناً خدا ہیں, کیونکہ آگ میں ڈالنے والا خدا ہی ہوا کرتا ہے. اب یہ چیزیں کیوں آ جاتی ہیں؟ اس لیے کہ لوگ بے عمل بن جاتے ہیں, تو انہیں تنکوں کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, تنکوں کے سہارے کی, تو پھر انہیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے. جسٹ دیکھیے, لوکنگ ٹو دس شیئر, ہاؤ گند دس از, ہاؤ فلت دس از, ہاؤ ڈرٹ دس از, کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. ان لے محمد خود اللہ سے لینا چاہتا ہے, وہ خود قدم قدم پہ اللہ سے مانگتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد سے مانگیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محمد نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ, اور نعرہ حیدری یا علی, اور نعرہ پیر یا دستگیر. انا للہ و انا الیہ, یہ توہمات کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا انزلنا الیک الکتاب, تاکید ہم نازل کر چکے ہیں آپ کے پاس کتاب, بالحق یقینا, without any doubt, there is no any doubt nor its sending and revelation nor in its subjects, اس کے سبجیکٹس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں, اس کے آنے میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ درمیان میں کوئی گڑبڑ کیا ہوگا. جس طرح شیعہ حضرات کے ایک سیٹ کا عقیدہ یہ ہے کہ جبریل امین غلطی کر گئے, محمد کے پاس آ گئے, کیونکہ ہی ہیڈ سو مچ ریزمبلنس ود حضرت علی بن ابی طالب, ایکچولی دی میسنجر وا حضرت علی. اچھا, اگر ایک بار غلطی کرنی تھی تو ایک بار تو کر گئے, وہ 23 سال غلطی پہ غلطی کر گئے, 23 سال تسلسل سے وہ غلطی پہ غلطی کرتا رہا اور محمد کے پاس آتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شیعہ کا وہ سیکٹ ہے غرابیہ, وہ کہتے ہیں کہ کان یشبہ برسول اللہ تشبیہ الغراب بالغراب, جس طرح کوے آپ ایک دوسرے سے آپ امتیاز نہیں کر سکتے, وہی کوا ہے کہ کوئی دوسرا ہے, اس طرح جبریل امین بھی محمد اور علی کے درمیان امتیاز نہ کریا. انا انزلنا الیک الکتاب, آپ دیکھیں گے پتہ نہیں کیا گند سے دنیا بری ہوئی ہے, اسلام کے نام پر گند سے دنیا بری ہوئی, اور کچھ گند ہم مزید ڈالتے رہتے ہیں. ابھی چودھری صاحب سے بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں کیا ہوئی, یہ 11ویں شریف ہے اور یہ 12ویں شریف, اور یہ کھونڈے شریف ہیں, اور یہ جمعہ شریف ہے, اور یہ پتہ نہیں چھیلم شریف ہے, اور یہ کل شریف ہے, اور یہ پتہ نہیں چار کل شریف ہے, کہ پتہ نہیں کیا کچھ بلا ہے. ایک بلا تو ہے نہیں, یہ اینیورسری شریف ہے, اور یہ برتھ ڈے شریف ہے, صحیح یوم پیدائش شریف ہے, اور یہ یوم وفات شریف ہے, وفات سیدنا فلان, اور پیدائش سیدنا فلان. اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں. کسی ابوبکر نے محمد کا برتھ ڈے نہیں منایا, اور کسی ابوبکر نے محمد کا ڈیتھ ڈے اور اینیورسری بھی نہیں منایا. کسی عمر نے نہیں کیا ایسا, کسی عثمان و علی نے ایسا نہیں کیا, کسی معاویہ نے نہیں کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا, تابعین میں سے کسی نے نہیں کیا, اتباع و تابعین میں سے کسی نے نہیں کیا. ساتویں ہجری میں وہاں شام میں ایک شیعہ دوست آئے, حکمران بن گئے, اس نے برتھ ڈے شروع کر دیا, چلو جی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میلاد کا جلوس نکالتے ہیں. اب ہمارے پاکستان میں تو اس طرح جلوس نکالتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سال بھر کہیں نماز نہیں پڑھی, انہیں کلمہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں آتا, انہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا, وہ کہتے ہیں سنو حضور کے دیوانے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اس لیے ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں کہ حضور نے دیوانوں کو فرزانہ بنا دیا, عقل مند بنا دیا, اور آپ ابھی 21ویں صدی میں داخل ہوتے ہی بھی دیوانے بن رہے ہیں. تو محمد کو دیوانوں کی کوئی ضرورت نہیں, اسے عقل مندوں کی ضرورت ہے. ابوبکر جیسے عقل مند کی, عمر جیسے عقل مند کی, عثمان جیسے عقل مند کی, علی جیسے عقل مند کی, عبداللہ ابن عباس جیسے عقل مند کی, انہیں عقل مندوں کی ضرورت تھی, بیوقوفوں کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ مجنون تو مکلف نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے تاکہ ہم نازل کر چکے ہیں. تو ایک صاحب آئے ہندوستان میں, احمد رضا خان صاحب اس کا نام تھا, اس نے دیکھ لیا کہ ہندو لوگ یہ فلاں یوم مناتے ہیں, فلاں یوم مناتے ہیں, فلاں رات مناتے ہیں, فلاں رات مناتے ہیں, فلاں رات مناتے ہیں. انہوں نے کہا مسلمانوں کو بھی اس طرح کچھ راتیں اور دن منانے چاہیے تاکہ ان کے ساتھ شامل ہو. یہی چیز دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے کہ اگر یہ ہم نہ کریں تو پھر ان کے پاس جائیں گے. چلو جائیں, باڑ میں چلے جائیں, ہم اپنے دین میں کیوں پیوند لگائیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر اسے اتنا پتہ نہیں کہ میں نے وہاں نہیں جانا, اپنے تئیں کوئی بدعت ڈھونڈنی ہے, تو جتنا ان کے پاس جانا یہ ناجائز ہے تو اس سے زیادہ یہ ناجائز ہے. وہ کفر کے اساس پہ کر رہا ہے, یہ تو دین کے اساس پہ کر رہا ہے. کوئی آدمی کفر کے اساس پہ کرے آدمی بچتا رہے گا, کوئی آدمی بے دینی کو دین بنا دے پھر کیسے بچتا رہے گا؟ پھر تو بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں, کیونکہ اس نے دین کا رنگ اپنا لیا اس چیز میں. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت اور بدعتی کو تعظیم دینا اسلام کے بلڈنگ کو اڈانے کے مترادف. حضرت عائشہ کی حدیث ہے, من وقر مبتدعا فقد غان علی حد من الاسلام, جس نے بدعتی کو احترام دے دیا, مبتدع کو احترام دے دیا, فقد غان علی حد من الاسلام, اس نے مکمل سپورٹ دے دی اسلام کے بلڈنگ کو ڈالنے میں. انا انزلنا الیک الکتاب, تاکہ ہم نازل کر چکے ہیں آپ کے پاس الکتاب کتاب, بالحق یقینا, لتحکم بین الناس, اس لیے یہ مقصد ہے, لتحکم بین الناس, تاکہ آپ فیصلے کر جائیں انسانوں کے درمیان, بما اراک اللہ, اس طریقے سے جو دکھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لیگل پروسیس کی تعلیم آپ کو دے دی ہے, آپ نے اپنے نظام کو ان خطوط پر استوار کروانا ہے. نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مردہ مرے گا اسے بخشنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے, سٹور خریدیں گے یا گھر خریدیں گے, چاہے سود ہی کے اساس پہ کیوں نہ خریدی ہوگی. بھائی گھر ہی حرام کے انداز سے خریدی ہے, ہم قرآن کریم پڑھ کے اسے برکت دینا چاہتے ہیں, تو وہی قرآن کریم تو رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. حضور پاک فرماتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی قرآن پڑھتا رہے گا, قرآن اس پہ لعنت بھجواتا رہے گا. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ, مجھے پڑھ رہے ہیں آپ جہاں بیٹھے ہیں, تو یہاں تو آپ نے اللہ کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی ہے, اور آپ مجھے پڑھ کر. جی ایک آدمی جس نے عمر بھر کہیں مسجد کا منہ نہیں دیکھا, ہم کہتے ہیں چلو قرآن پڑھتے ہیں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے, یہ جنت کو امامے کا گھر ہے اس طرح؟ جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بمائی کے مغفور و مرحوم تھے, رات بھر کڑے رہے, حتی تورمت قدمہ ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہے, امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ اس کے پاؤں میں ورم آ گیا, سوج گئی. تو میں نے عرض کیا کہ اوما قد غفر لك ما تقدمت من ذنبك وما تاخرت, اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو گناہوں سے معصوم پیدا نہیں فرمایا جو اپنے کو اتنا تکلیف دے رہے ہیں. اگر ہم دیتے رہے تکلیف تو ہم تو گناہ کرتے رہیں, تو اللہ سے ان اعمال کے اساس پر گناہ بخشواتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت عائشہ نے کی تھی, آپ تو معصوم ہیں اپنے کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں, تو حضور پاک نے فرمایا جو اللہ نے مجھے اتنا بڑا پرسٹیج دے دیا کہ مجھے معصوم بنا دیا, افلا اکون عبدا شکورا, اس خدا کا شکر ادا کرنا میرے اوپر واجب لازم نہیں؟ یہ شکر ادا کرنے کے لیے اتنی تکلیف کر رہا ہوں. انا انزلنا الیک الکتاب, تاکہ ہم نازل کر چکے ہیں آپ کے پاس الکتاب قرآن, بالحق یقیناً,